2 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De G7-landen moeten 50 miljard euro beschikbaar stellen voor coronavaccinaties in niet-westerse landen. Dat zegt de Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie in Nieuwsuur. Hij noemt het pijnlijk dat westerse landen nadenken over het vaccineren van kinderen, terwijl er nog genoeg landen zijn waar bijna niemand een prik heeft gehad. In Cornwall in het Verenigd Koninkrijk is gisteren de G7-top begonnen. Het gastland heeft alvast 100 miljoen vaccins beloofd, net als Canada. Eerder zegde de Amerikaanse president Biden al 500 miljoen doses toe. Ghana heeft miljoenen bomen geplant in de strijd tegen ontbossing. Het doel was om in één dag 5 miljoen bomen in de grond te stoppen. Het West-Afrikaanse land telt volgens de officiële statistieken nog ruim 1,5 miljoen hectare aan jungle. In de vorige eeuw was het ruim 8 miljoen hectare. De bomen hebben vooral plaatsgemaakt voor landbouwgewassen. De Ghanese regering zegt nu het tijd te willen keren en wil de komende jaren 100 miljoen bomen planten. Italië is het EK voetbal begonnen met een overtuigende overwinning op Turkije. In Rome werd het 3-0. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Het Nederlands elftal speelt zondag voor het eerst. Oranje speelt dan in Amsterdam tegen Oekraïne. Tennis dan, de finale op het Roland Garros gaat zondag tussen Novak Djokovic en Stefanos Tsitsipas. Djokovic versloeg gisteravond in de halve finale Rafael Nadal in 4 sets. Eerder op de dag won Tsitsipas in een 5-setter van Alexander Zverev. In Parijs werd de avondklok die normaal gesproken om 11 uur ingaat opgeschort voor de bezoekers van de tenniswedstrijd, zodat ze konden blijven zitten om de partij uit te kijken. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe, met op een enkele plaats een spat regen. Minimaal vannacht rond de 15 graden. Komende dag eerst wolkenvelden, later zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Een hele goede nacht en welkom bij Nachtzuster. Het programma dat wordt gemaakt door jou als je belt naar 0800-1121. Met een vraag natuurlijk. Vragen, dat is waar het om draait. En later ook om de antwoorden. Allemaal via 0800-1121. Je kunt ook een mailtje sturen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Via Twitter of via Facebook kun je me ook altijd vinden. En kom vooral ook een keertje chatten. Dat kan via www.nporadio1.nl/nachtzuster. En dan even naar onderen naar het blokje chat gaan. En appen kan ook via de NPO Radio 1-app. Gratis en voor niks kun je berichtjes sturen zoals Bas en Lennart al gedaan hebben. Die zijn erbij op deze hele vroege ochtend of late avond. En bel met een vraag naar 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Ah, zuster, blijf nog even bij me staan. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik band van binnen. Nachtzuster, ik zou erbij. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets van de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippenvel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, Nachtzuster. Waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster van Doe Maar was dat. Leuk liedje blijft dat toch. Fijn dat ik hem af en toe even kan draaien. 0800-1121 is het telefoonnummer van mij hier in de studio als je een vraag wilt voorleggen aan alle mensen die luisteren. Je kunt vanaf nu bellen en zo dadelijk natuurlijk ook met antwoorden. David, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hi. Ik ben er weer bij. Nou, gelukkig maar. Ja. Ja. Hey, ik heb een vraag. Vorige week stelde ik een vraag over de bomen. En die is inmiddels, ja. Nou. Ja. Dat heeft nog een staartje gekregen. Precies, dus daar zal ik verder niet op ingaan. Ja. Ik ken het principe, maar ik liep voorbij die bomen. En toen keek ik naar beneden. En toen keek ik naar de stoeptegels. En dat zijn in Nederland, 2/3 van Nederland is bedekt met die stoeptegels. En dat zijn stoeptegels van 30 bij 30 ongeveer. Ja. En toen vroeg ik me af, wie heeft die stoeptegels bedacht dat die 30 bij 30 moeten zijn. En waarom is heel Nederland daarmee bedekt? Er is een ontwerper geweest die dat heeft ontworpen. Die de stoeptegel heeft bedacht? Wie heeft de klassieke stoeptegel gewoon van Nederland bedacht? Die grijze. En waarom, precies. En waarom is die 30 bij 30? Ja, maar in het verlengde daarvan heb je dan ook natuurlijk gewoon die rode baksteen. Want die heeft denk ik ook vaste maten van de ja, straat. Ik dacht, nou, zal ik er ook... Ik twijfelde zelf nog. Ik dacht, zal ik de hoogte van de stoep er ook in meenemen? Want de hoogte van de stoep is natuurlijk ook vastgesteld, misschien in Nederland. Ja. Wie heeft dat vastgesteld? Maar ik dacht, laat ik het even bij de stoeptegel houden. Ja, je denkt, ik doseer het een beetje. Ja, ruimtelijke ordening vragen. Ja, ja. Vorige keer was het natuurlijk spannend of de vraag daadwerkelijk beantwoord werd. Dus ik dacht, ik beperk het nu tot gewoon één vraag. Ja, en je zegt al, ik begrijp het principe. We komen nooit terug op vragen van de vorige keer. Maar nu hebben we twee keer gezegd dat er vorige keer een vraag was. En ik denk, ja, maar waar gaat het dan over? Dus, dus toch eventjes. Want vorige week belde jij over dat de bomen bij station Utrecht niet recht in het midden in die ronde bloembakken staan, maar aan de zijkant. Ja. En er kwamen heel veel antwoorden op. Dat is dan wel weer grappig. Maar zo 's nachts is het meeste natuurlijk... ik denk dat dat daar en daar aan ligt. En de afgelopen week hebben jij en ik daarover getwitterd. En, ik heb nachten wakker gelegen. Ja, maar hoe leuk was het dat eerst dus de gemeente Utrecht reageerde op Twitter? Die zeiden creatief, het is creatieve vrijheid, zeiden ze. Ja, maar daar waren we eigenlijk al wel een beetje uit. Maar nu kwam er ook nog een tweet overheen van degene die het hele gebied rondom station Utrecht ontwerpen. Eenvoudig zegt. En die zeiden, en dat was in de uitzending niet ter sprake gekomen, dat er ook nog natuurlijk nog kabels lopen daar door de grond. Ja. Dus dat ze die boom niet zomaar en die bakken ook niet zomaar allemaal op dezelfde afstand en op dezelfde lijn kunnen zetten. En dat ze eigenlijk wat ik begreep uit die tweet was dat ze dachten, nou, als het dan toch niet helemaal recht kan, dan zetten we ze gewoon een beetje speels. Dan maar helemaal losgaan. Precies. Ja, ja. En zo kwam er toch weer een heel verhaal naar aanleiding van dat het jou opviel dat die bomen niet recht in die bakken stonden, wat wel heel grappig is. Ja. Ja. Maar dit gaat dus niet over station Utrecht of zo, maar gewoon echt over de universele grijze stoeptegel die eigenlijk overal in Nederland wel ligt. Ja, dat klopt. Zowel inderdaad dan op station Utrecht, maar ook gewoon in de rest van Nederland ligt die stoeptegel. Die je eigenlijk overal, als je naar beneden kijkt, is de kans groot dat je hem ziet. En toen dacht ik, ja, die is een keer ontworpen. Ja, ja, en de vraag is nu bij mij in mijn hoofd ook of daar een patent op is. Want dan, er is dus... Net als dat er iemand is die het suikerklontje bedacht heeft, zo is er dus ook iemand schathemeltje rijk geworden van de grijze stoeptegels. Ja, of die persoon die heeft het ontworpen en er geen patent op aangevraagd. Ja. En dan ligt. Maar ik ga volgend jaar, of althans deze zomer, verhuizen naar Antwerpen. Oh. En ik ben daar ook een aantal keer geweest. En daar liggen dus niet van die stoeptegels. Dus het is wel echt iets Nederlands. Het is in Nederland. Nee. Ja. Nee? Ja, ik zit te denken nu waar ik overal geweest ben of daar grijze stoeptegels lagen. Van die 30 bij 30. ja. Nou, mensen in het buitenland, heeft u grijze stoeptegels 0800-1121? Ja, misschien onze vrachtwagenchauffeur dat die ergens in België aan de zijkant staat. Ja, daar even kijken of geven. Daar ook de 30 bij 30 grijze stoeptegels. Nou, David, we gaan het weer proberen. Dankjewel, hè. Helemaal goed. Dankjewel. Doeg. Fijne uitzending. Dag, David. Hoi. Alfred. Ja, met die chauffeur nou, die ergens in België. Ja, Alfred! Kijk even naar buiten. Goeie. Ja, nou ja, ik sta nog in Noord-Frankrijk, dus dat is het eerste. Hebben ze daar grijze stoeptegels? Nee, niet op de snelweg. Oh nee, ja, dat zou gek zijn. Ja. Ja. Dus sorry. Maar dit sorry. Weet je toch? Jij bent iedere week ben je in Frankrijk, dus... Ja. Dus je weet toch of daar grijze stoeptegels zijn? Nooit nou, op gelet. Niet waar ik loop, want daar zijn de stoepen. Maar het is dan meer een buitenwijk van Parijs, waar ik veel rondloop. En dat is meer asfalt. Ja. Met boomwortels er doorheen. En dus heel opletten dat je niet ergens over struikelt en zo. Maar het wordt nu ik al heb weer er spannend. Eigenlijk nooit... Ja. Ja, dat wel. Ja, dus... De grijze stoeptegel. Maar ik wil er wel volgende week op terugkomen. Want ik begrijp nu dat er met bomen op teruggekomen is. Ja, dus, nee, laten we nou niet die president meteen, meteen gaan volgen. Dat we, die, ja, dat we... hallo. Nee, maar ik moet het... Dat gaat niet. Ik kan het allemaal niet bijhouden. Dus dat is schone lei, Alfred. Waar belde je over? Nou, ik heb wat op mijn leven. Oh. En dat is meteen eigenlijk de eerste vraag. Want waarom heb ik iets niet op mijn nieren of op mijn hart? Of op nou, laten we hopen van niet. Ja. Nee, daarom. Dus, maar dat is eigenlijk de eerste vraag. Waarom dus heb je iets op je lever? Ja. Maar de tweede, de waar ik eigenlijk voor belde, is... je hebt het woord mierzoet. Mm. Nou ja, dat weten we allemaal. Maar aan de andere kant bestaat ook mierenzuur. Oh. En dan heb ik toch altijd begrepen dat het of zoet of zuur is, maar niet allebei. Nee. Dus hoe kan het nou dat één ding, een mier, zowel zoet als zuur kan zijn? Maar wat is mierenzuur? Want dat zegt mij dan weer dat niks. Is een, ja, dat is, ja, nou, heb ik een keer met de scheikunde vroeger als middelbare scholier geleerd. En dat is een, dat is een zuur. Ja. Mierenzuur. En dat... Ja, weet ik veel waarvoor je... Ik ben al 65, dat weet ik allemaal niet meer. Nee, dat is weggezakt natuurlijk. Ja. Absoluut. Maar ik kan me niet eens herinneren dat ik het ooit over mierenzuur heb gehad op school. Mierenzuur. Het bestaat in ieder geval wel. Oh, en okay. Nou ja, mierzoet, dat weten we ook allemaal. Ja. Maar ja, wat ik zeg, ja, iets kan of zuur of zoet zijn. Maar een suikerklontje is zoet, is niet zuur. Jo. Ja. Mieren zijn zoet, niet zuur of omgekeerd. Nou, mieren zelf zijn misschien wel zuur. Ik weet niet. Ik heb geen idee. Nee. 0800-1121 over de mieren. Ik probeer het, Alfred. Zeg jij even 0031.46. Ja, uiteraard. Dat is plus 31 800-1121. Dank en natuurlijk wel. Ook Ja. Oh. En natuurlijk ook via Facebook en Twitter en nog wat andere spullen. Ik kan wel thuis blijven. Hey. Dag Alfred. Nee, dat zei je de vorige keer ook. En toen zijn we overeengekomen dat jij niet in die auto gaat zitten en ik niet daar in de studio. Lijkt me heel verstandig. Ik ben voor. Dankjewel. Dag Alfred. Hoi, hoi. Gert-Jan. Goedenavond Astrid. Goedenacht. Zeg ik heb een vraag over een boekhoudkundig term. Ja. Wat is je favoriete vak, denk ik? Nou, boekhoudkunde. Ik kan me niet eens herinneren dat ik het gehad heb. Je zat toch op HBO Zwolle? Ja, hebben we daar boekhoudkunde gehad? Nee, toch? Nee, nooit gehad. Nou, nee. Maar ik heb wel economie, wat was het? Economie 2 of zo gehad? Maar het is eigenlijk een kreet van de laatste tijd. Want ik heb hem vroeger nooit gehoord. En ik had toch belangstelling voor boekhouden, omdat mijn moeder boekhoudster was. Ja. En tegenwoordig zeggen ze vaak, je hebt 9% punt verschil. Terwijl ze vroeger gewoon zeiden, je hebt 9% verschil. Oh ja, ja, er was iets mee met die procentpunten. En ik weet wel dat bijvoorbeeld als ze zeggen je hebt 10% korting, dan kun je spreken over korting van bovenaf of van onderaf. Ja. Maar ik weet niet of dat iets te maken heeft met die punt. Ja, even dat denken. Dat is de vraag. Ja, want als je als iets 11 euro kost dan en het kost 10 euro, heb je dan 1% of 10% korting? Of als het van 10 euro naar 9 euro gaat, heb je dan 10% korting? Ja, je hebt 10% korting als je van 10 naar 9 gaat. Ja. Ja, en als het 10% duurder wordt. Nou goed, maar de vraag is eigenlijk, wanneer is het 9% en wanneer is het 9% punt? Punt, ja, want je zou ook nog kunnen zeggen, je moet delen door 1,1. Ja. Ik zit even weer met die procentpunten. Want volgens mij is dat ook een soort taalbesluit geweest. Met die procentpunten. Ja, ik heb er geen idee van. Daarom is het een vraag. Ja. 0800-1121. Help. Ik heb nog wel een ideetje over het antwoord. Van de vraag van daarnet. Ja. Van mierenzuur. Dat is geloof ik een aminozuur. Oh. En dat is een vrij eenvoudige samenstelling van CNH-atomen. En het kan onder andere gewonnen worden uit mieren, maar dat is het dan. En mir is ook een verwijzing naar honing. Oh ja, ja. Maar begrijp ik nou goed dat je een zuur uit een mier kunt halen? Ja, dat weet ik niet of ze dat zo winnen, maar het is wel zo dat hij van binnen zuur heeft. Oh. Voor de spijsvertering. Oh, net als wij eigenlijk. Ja. Maagzuur. Mierenmaagzuur. Nou, zoutzuur is maagzuur, hè? Oh, echt? Dacht ik wel. Je weet ik veel. Er zit toch geen zoutzuur in je maag? Nou, een lichte verdunning. Oh, oké. Nou, dit kan wel naast zitten, hoor. Wat is dit toch een prachtig programma, hè? De raarste dingen leer je. Ja. Ja, je weet. Ik weet niet of het waar is, maar goed. Dankjewel, Gert-Jan. Ja, alsjeblieft. Doeg. Doeg. Doeg. Wopke. Hallo. Dag, Wopke. Ja, goedenavond. Hallo. Ik had een vraag over de digitaal audio broadcasting, hè? Ja. DAB+. Ja. Daar maak mij ook wel zorgen over, want als iedereen overstapt en 30% van de mensen luistert nog naar FM, dan gaan ze FM afkoppelen. Ja. Mijn vraag is, heb je dan helemaal niks meer aan je dure tonersversterkers, je oude radio's? Er zijn een heel veel mensen die daar nog plezier aan beleven. En kan je daar dan niks meer mee? Nee. Ja, daar ben ik nou lang niet om. Nee, maar je hebt ook nog wel even. Dat weet je niet. Nou ja, nee. Ja. Nee, maar ze gaan snel gaan. Nee hoor, dat gaat niet zo rap. Ze zijn nu pas de AM aan het afschakelen. De telefoon is ook vast afgeschakeld, geloof ik, Wopke. Je moet even schudden met je telefoon en even iets van ijzer vasthouden. Oh, oké, ja. Iets van ijzer. We hebben het niet in de buurt. Nee, nou, glas? Heb je iets van glas? Een raam? Ook niet. Ja. Ik weet het. Een raam, ja. Ja, even je hand tegen het raam. Koud. Er zit een hoor voor, ja. Wat zit er voor een hoor? Oh ja, ja nee, dat werkt ook niet. Nee. Nee, ik ga je een ander plekje zoeken. Ja, maar op zich waren we er ook wel uit. Want jouw vraag is gewoon, als we allemaal overschakelen op DAB+, betekent dat dat mijn FM-radio overbodig wordt? Ja, niet alleen mijn FM, maar er is ontzettend veel apparatuur gekocht door mensen en de audio-liefhebbers die daar veel plezier aan beleven. Ja, maar ja, het is natuurlijk, er waren vroeger ook mensen die hadden paard en wagen. Ja, maar ik vind dat dit toch een hele andere discussie. Oh, oké. Okay. Nou, dit is geen paard en wagen natuurlijk. Dit. Ja, het is gewoon vooruitgang. En op een gegeven moment raken dingen... Kijk, er zijn vast ook mensen die zeggen... ach, maar ik was zo gehecht aan mijn cassette recorder. Ja, dat vind ik ook weer niet vergelijkbaar. Oh. Als ik het dan vergelijk met mijn autoradio. Ja. Voorheen had ik een autoradio, dan kon je... Met een knop kon je je zender afstemmen. Ja. Nu heb ik een oude radio, dan moet je op een knop drukken. Dan zoekt hij zelf de zender op. Ja. Ik geef mij maar een gewoon knopje waar je die zender kan afstemmen en vrijstemmen. Nee, ja, ik ben het helemaal met je eens en ik snap je ook volledig. Alleen we kunnen de vooruitgang niet tegenhouden. Ik hoor het even niet. Nee, dat geeft ook niet. Het is ook slecht nieuws. Ja. Ja, dat geeft ook niet. Maar als iemand er nog iets over wil zeggen, Wopke, dan hoor je het gewoon via de FM bij je thuis. Goed, bedankt. Dank je wel. Ja, dag. We'll be right back. Queen was dat. Radio Gaga natuurlijk. Wopke die wil weten of die, als we straks over gaan schakelen naar DAB Plus vanaf de FM met de radio, of we dan allemaal de FM-radio weg moeten gooien. Gert-Jan die wil weten of het nu 9% of 9% punt verschil is. Alfred die vraagt zich af waarom het mierzoet en mierenzuur is. Is het nou zoet of zuur? En als je iets op je lever hebt, waarom heb je dat op je lever en niet op je nier? Of op je mild of op je long, wat dan ook. En David die belde over de stoeptegels. Je weet wel, die grijze stoeptegels van 30 bij 30. Wie heeft die dingen ooit ontworpen? En is het een Nederlands ding? Of liggen ze in het buitenland ook? 0800-1121. Timo. Hey, Alfred met Timo. Hi, Timo. Zeg het eens. En nou, het zo over die stoeptegels. Dat schoot me ineens weer te binnen. Er was volgens mij een VPRO-serie. Ontwerp onbekend. Ja, dat kan. Ik ken het niet. Nee, maar dat zal ongetwijfeld hier ergens. Dat zou eronder kunnen vallen, natuurlijk. Ja, maar dat ging over allemaal dat soort dingen. En ook die stoeptegels is een keer in de aflevering geweest. Echt? Ik weet alleen niet. Ja, ik weet alleen niet meer zeker of het inderdaad ontwerp onbekend heet. Maar het was zoiets. Het ging ook een keer over lantaarnpalen. Eigenlijk alle dingen die onopvallend ontwerp zijn. In het, ook het ontwerp van snelwegen ging het een keer over. Maar weten ze niet wie de lantaarnpaal ontworpen heeft? Ja, of maar was het die idee om dat ze juist gingen uitzoeken wie het uiteindelijk ooit bedacht heeft? Nou, het ging niet zozeer om wie het bedacht heeft, maar het ging er meer om hoe vernuftig het was. En hoe functioneel het was. En dat het niet in de weg zit, omdat het geen aandacht afleidt. Ja. Maar ja, ik weet het niet. Ik weet niet. Ik had eigenlijk mijn mond moeten houden. Ontwerp onbekend. Nou ja, goed. Misschien kan je het vinden met deze aanwijzing. Maar ja, het is op de radio geweest. Een hele serie ervan. Maar ja. En ik dacht dat het van de VPRO was. Maar goed. Ja, en het zou kunnen dat er een antwoord is. En dan heb je nu wel weer een mooie voorzet gegeven, Timo. Oh, zo kan het ook. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk wel slordig. Maar goed, ik heb geen internet. Ik heb geen internet op mijn beschikking. Maar het schoot me ineens te binnen. Ja. En ik denk, soms wel zonde als dat over het hoofd gezien wordt. Want het was echt heel vermakelijk om naar te luisteren. Als je de rust hebt, tenminste. En ja, het was ook wel verhelderend, vond ik. Weet je, jij zegt het nu, Timo. Ja. Jij zegt even tussen neus en lippen door, ik heb geen internet. Ik ben jou nog twee telefoonnummers schuldig. Oh ja, ik had begrepen van je toenmalige regisseur dat er niks was binnengekomen. Dat is ik had niet waar, de week, dat is niet waar, nee. Ik had de week daarna teruggebeld om 2:48 uur. Oh, en toen oh, zei hij, ik was er de vorige week ook en had niemand voor je gebeld. Terwijl aan het einde van de aflevering, op 3 april was dat, zei dat het was binnengekomen, dat je het achter de schermen zou regelen. Het is wel goed dat jij zegt 3 april, want het is inderdaad, nou, er is inderdaad niet over gebeld, maar er is een mailtje nog gekomen en er was iemand van de chat die zei van ik wil me daar graag voor beschikbaar maken om jou, nou ja, lang verhaal kort, om voor jou te communiceren de dingen die je niet via internet kan doen. Maar ik dacht, misschien is het ook wel beter zo. Ik heb ook niet alle wijsheid in pacht. Dus als het nou niet gewoon makkelijk lukt, dan is het vaak beter om gewoon niet aan te dringen en het voorbij te laten gaan. Ah, ja, dat is wel heel lief, maar dit is gewoon slordig van mij. Dus ik schrijf het weer op en dan hoop ik dat ik het niet vergeet als ik morgen wakker word. Ik had nog met Mirjam gebeld van de ledenadministratie. Bij Max? Oh, ja. Oh, wat leuk! Nee, maar ik had alleen het telefoonnummer van de ledenadministratie bleek. Want er stond in de gids van Max stond ook een programma voor redacties van programma's. Maar dat was hetzelfde telefoonnummer van de ledenadministratie. Ja, je spreekt met de ledenadministratie. Ik zeg, nou, noteer maar mijn naam, mijn achternaam, mijn adres, mijn telefoonnummer en stuur me door naar nachtzuster. Kijken of ze er wat mee kunnen. Oh, wat erg dat het echt. Maar op zich probeer ik altijd de administratie heel erg goed bij te houden. Juist omdat ik er zo slecht in ben. Maar ik denk wel dat het zo is, Timo. Dat als iemand daar zelf heel punctueel in is, dat dan alles misgaat. En nou, bij jou dus, zeg maar. Ik vond het op zich niet zo erg. En ik heb het idee dat je best conscientieus je werk doet. Ook al maak je het wel heel lichtvoetig klinken. Maar ik heb het idee dat je onder de oppervlakte best wel serieus met je werk bezig bent. Ah, oh, nou, je verdient het gewoon dat ik nog even. Maar goed, ik ga erachteraan weer, Timo. Ja. Nou, het hoeft niet, want misschien is het ook wel niet helemaal verstandig om zo. Ja, maar zo nu zijn er dus ook twee mensen die zich aangemeld hebben om jou te helpen. Daar maak ik me en die denken over, van, nou, hoeft het niet meer of zo? Dacht, Ik dacht, misschien geef je de mooie nummers al aan iemand anders gegeven. En dat hij zich uitgeeft voor mij. Daar maakte ik me een beetje zorgen. Omdat ze dachten van dat ik het erbij had laten zitten. Maar ja, ik vond het vervelend om erop terug te komen voor de schermen. Maar omdat je het nu zelf doet, voel ik me ook vrij om het te zeggen. Ja. Maar goed. Ja. Waar belde je wel over dan, Timo? Ja, maar dan moet je nu wel een aantekening maken. Ik zie de mensen op de webcam. Oh nee, het is een beetje donker vandaag in de studio. Je ziet niks. Terwijl mijn haar zit zo leuk. Maar ik maak nu een aantekening. Ja. En mijn telefoonnummer ook? Nee, dat heb ik wel. Oké. Ik heb van niemand het telefoonnummer, maar van jou heb ik het. Oké, en een e-mailadres dat ik niet gebruik heb je ook nog waarschijnlijk. Oh, dat is goed. Timo, waar belde je over? Over die DHB Plus radio's, daar maak ik mij inderdaad ook wel zorgen over. Want in de goedkoopste telefoontjes zit een FM-ontvanger. En dan heb je een persoonlijke radio bij je, waar je gewoon een mobiele persoonlijke radio bij je. Mm-hmm. Waar je overal mee naar radio kan luisteren. Maar ik heb wel eens gekeken naar DHB Plus radio's in mobiele telefoons. Maar er was er maar eentje van LG, geloof ik. Dat was ook nog een smartphone. En die was vrij duur ook, maar ik geloof niet dat het verder gebruikt wordt. Ze gaan geloof ik allemaal vanuit dat je via internet gaat luisteren dan. Maar ik vind het een beetje zonde, omdat je dan iedere keer... Ja, je hebt geen broadcast, zeg maar. Dus het kost veel meer energie. Het kost ook best veel bandbreedte. En ik vind het zonde om zo het internet mee te verstoppen, terwijl het ook gewoon via de ether heel erg efficiënt kan. Maar ik maak me wel zorgen dat je inderdaad een portable DHB Plus radio, die ook nog goede ongestoorde ontvangst heeft, dat die heel moeilijk te krijgen zijn. En dat ik voor een radioontvang van huis gekluisterd ben. Maar ze zouden in 2022 geloof ik stoppen met FM. Maar dat wordt ook nog wel eens een keer uitgesteld. Ik wou net zeggen, dat is de FM, dat gaan we nog niet afschakelen hoor. Nee, maar ze stellen het iedere keer uit, geloof ik, omdat ze anders bang zijn dat er een volksopstand komt. Maar ja, ze willen die bandbreedte natuurlijk wel hebben in de ether om meer DHB Plus te kunnen ruimte te kunnen geven. Precies, omdat DHB Plus veel minder ruimte in beslag neemt. En die FM, dat neemt heel veel ruimte in beslag. En dan kunnen ze dus minder zenders kwijt. Maar goed, het is niet anders. Nee. We zullen moeten leven en we mogen al lang blij zijn dat er überhaupt radio is. Ja, het is ook een beetje vooruitgang. Ja, het is dit, we kunnen er met z'n allen, maar het is zeg maar net als vroeger zat de telefoon ook nog aan een draadje aan de muur. Maar ja, goed, het kan nog steeds. Nou ja, slechte vergelijking, zou Wopke zeggen. Goed. Maar ik vind het wel jammer als ik onderweg geen radio meer zou kunnen luisteren. Maar dat ben nee, ik hoor. Maar dat is niet morgen. Er gebeurt nog zoveel in de tussentijd. In de tussentijd heb jij een DHB Plus ontvanger in je hoofd geïmplanteerd gekregen. Nou, nee? Dan kan ik hem niet uitzetten dadelijk. Nou, dat zou heel vervelend zijn. Ja. Hey, maar ik belde voor de procentpunten, want ik was eigenlijk van plan naar bed te gaan, maar ik denk, daar kan ik wel goed antwoord op geven. Ik heb er ook mee geworsteld hoor, want voor mij was het ook nieuw. Maar het is ergens wel logisch, want stel bijvoorbeeld dat de hypotheekrente 2% is. Ja. En die gaat dan ook naar 3%. Dan moet je eigenlijk zeggen van ja, die hypotheekrente stijgt met 50%. Want er komt 1 bij. Precies, ja. En dat is de helft van 2. Ja. Dus dat is 50%. Dus dan zou je eigenlijk moeten zeggen, die hypotheekrente stijgt met 50%. Maar als je dat op de radio zegt, dan denk ik dat de half Nederland zich een rolberoerte schikt. Ja. Omdat hij denkt 50%, wordt hij 52%. Ja, dus dan zeg je het stijgt met een procentpunt. Ja, omdat je dan zo kan ik het beste uitleggen. En ook verder kan ik ben te slapig, ik kan niet meer goed verder redeneren. Maar het gaat om een verhouding van een verhouding, zeg maar. Ja, nou, het lijkt mij op zich vrij duidelijk. Dank je wel. Oké. 100%. Nou, bedankt voor je herinnering, voor je geheugen. Ja, tot later, hè, Timo. Is goed, bye bye. Dag. Jacco. Ja, goeienacht. Hallo. Zeg het eens. Nou, ik had eigenlijk een aanvulling op dat verhaal van die stoeptegel. Want ik weet ook niet waarom die 30-30 is. Maar ik weet wel dat er ook nog verschillende diktematen zouden moeten zijn. Oh. En dat er ook nog stoeptegels zouden zijn. Die heb ik wel eens gezien. Die van een soort noppies onder hebben zitten. Ja, die ziet het niet als ze liggen. Maar er zitten duidelijk ook verschillende onderkant van die tegel. Yeah. En of het nou is dat ze dunner of dikker zijn vanwege het gewicht wat ze zouden moeten dragen, dat zou ik eigenlijk niet weten. Wat volgens mij wel zo is, dat die 30-30 tegels die 30 mm zijn, want zijn ze volgens mij die dunne, dat het meer oudere tegels zijn. Want tegenwoordig heb je van die grijze, helemaal grijze tegels. Maar vroeger zat allemaal van die soort zwarte, ja, stipjes en dingetjes, zeg maar één. Ik weet niet waarom dat was en wat dat was. Het waren ook, ja, misschien dat het steentjes waren, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dus er is duidelijk nog veel meer verschil in die tegels dan alleen maar die 30-30. Oh ja, maar dat, ik bedoel, er zijn natuurlijk wel verschillende. Want je hebt bijvoorbeeld ook van die rubberen in de speeltuin. Ja, ik bedoel, precies, er zijn natuurlijk verschillende. En je hebt natuurlijk 900 verschillende soorten siertegels. Maar ik dacht wel dat dat die grijze gewone stoeptegels, dat een soort universeel ding was. Nou, wat ik weet is dat ook die met die zwarte spikkels, zeg maar, die oudere tegels, toch wel degelijk ook in de stoep zijn gebruikt. Dus niet, het is geen siertegel. Okay. Daar ben ik dan haast van overtuigd. Okay. Ja. Nou, toch, ja, zie je, zo krijgt het altijd wel weer een staartje, wordt, zo'n stoeptegel. Ja, dat was spannend. Ja, dankjewel, Jaco, voor het bellen. Oké, okay, graag gedaan, ik hoor het nog wel. Oké, okay, hoi hoi. Doeg. Klaas. Of Jeremy, mag ook. Hallo. Ja, hi. Hallo. Is het Jeremy? Jazeker. Ah, hi. Hoi. Ik hoorde net dat iemand een vraag stelde over waarom mierenzuur is. En ik geloof dat ik daar het antwoord op weet. Ja. Ja. Mierenzuur, dat heet geloof ik mierenzuur, omdat dat als het ware een zuur is. Dat mieren aanmaken als zeg maar de vechtmieren. Dat ze zeg maar net als een soort gif injecteren in wat ze aanvallen. En ik hoorde daarna ook iets dat iemand dacht dat misschien een aminozuur is. Ja. Dat is het dan weer niet. Want dat is wat je lichaam gebruikt om je DNA te programmeren. Oh. Dat is, mierenzuur is een andere naam voor methaanzuur. Net zoals methaangas, als het ware. Oké, dus dat maakt, zeg maar, een mier maakt zelf zuur. Dat is, dat is niet wat hij gebruikt om weer het suikerklontje te verteren, zeg maar. Dat zou denk ik ook goed kunnen, dat het in dat geval hetzelfde effect zal hebben als speeksel, als het ware. Oh. En dan is dus mierenzuur is gewoon een eigenschap van de mier. En mierzoet is dan waarschijnlijk iets wat een mier juist heel lekker vindt. Ja, dan dat mieren houden van zoete dingen. Dus dat ze waarschijnlijk daar vandaan komt. Ja, het is eigenlijk helemaal vrij logisch, hè? Ja. Behalve dan ik niet wist dat een mier zuur aanmaakt. Ja, ja, bijna alle dieren die maken zuur aan in hun lichaam om voedsel te verteren en zo. Ja, ja, maar een vechtmier, die heeft dat dus meer. Ja, die hebben dat geloof ik ook zeg maar in hun tanden. Om dat als het ware te gebruiken om prooi of aanvallers aan te vallen. Een nare beesten, zeg. Ja, ja. De... ja. Is niet klein maar fijn, is klein maar pijn. Ja, precies. Ja. Daarvoor heb je natuurlijk ook rode mieren en kogelmieren. Oh, en zo. Op, ja. Echt, ja, ja. En waarom heb jij miereninteresse? Oh, ja, nou, ik ben eigenlijk een chemiestudent. Oh, ja, dan krijg je dat wel natuurlijk eventjes op je bord. Ja, ja. Precies. Okay. En veel chemische stoffen die hebben van oudsher namen zoals mierenzuur. Maar dan ook nog zeg maar de officiële namen die er aangekoppeld zijn die je in de industrie gebruikt. Maar heeft dat dan nog oorsprong bij de mier? Is het dan iets wat nagemaakt is van de mier? Of? Ik weet dat het gemaakt wordt van methaangas, zeg maar, wat je ook gebruikt voor de barbecue of zo. Ja, tuurlijk, ja. Dit zijn dan dingen die ik weer meekrijg. Ja. Ja, want zuur is zeg maar een speciale zeg maar, groep van atomen die je aan een molecuul kan plakken. En dan wordt dat een zuur. Wauw. Dankjewel. Ja. En dan had ik trouwens nog een vraag. Ja. Dat is, ik weet niet zeker of dat helemaal binnen het thema van de show past. Hmm. Maar wat mijn collega waar ik net bij in de auto zat en ik ons heel erg afvroegen, is hoe is het nou zeg maar als het ware om in een avondshow zeg maar rare of aparte interessante vragen van mensen te krijgen en daar dan op te reageren en zeg maar antwoorden te zoeken. Het is een hele rare vraag. Ja, ja, nee, wij vroegen ons samen dat heel erg af. Want het leek ons een heel interessante zeg maar baan. Ja, ja, nou, ja, dat is het ook. Ja, ja, want eigenlijk hoor je precies wat het is, toch? Ja. Ja, precies. Ja, ik kan er een hoop over zeggen natuurlijk. Ik kan er uren over praten. Maar op zich hoor je precies wat het is. Namelijk, ja, ik denk, ik kan niet voor andere mensen praten. Ik denk dat je er wel van moet houden. Zeker. Maar als je dat, het is denk ik met alle banen zo. Als je het leuk vindt, is het leuk. Ja, dat klopt. Ik zou bijvoorbeeld zelf niet aan moeten denken om pedicure te zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat andere mensen denken van, nou, ik ga vandaag weer lekker aan de tenen van andere mensen zitten schaven. Ja. Dus ik zou zelf ook niet echt heel graag chemicus willen worden. Nee, dat zou je. Flink veel theorie. Maar het is, nu vraag ik me anders, het andersom af. Want zouden er nou heel veel mensen luisteren, zoals jij en je collega, die denken van, god, die baan zou ik ook wel willen hebben? Ja, ja, nou, wat ik weet over de chemie-industrie is wel dat je je baan kan uitkiezen als je je diploma hebt. Dus dat is zeker wel een voordeel. Ja, maar zou jij mijn baan willen hebben? Oh, op die manier. Ergens lijkt het me op zich zeker interessant, ja. Ik denk dat ik het niet elke nacht, zoveel nachtdiensten zou kunnen werken. Ook al ben ik wel een nacht, dus zo. Maar het lijkt me ergens wel zeer interessant, ja. Ja, nou ja, dan ga je al. Nou, meer kan ik niet over zetten. Het is heel leuk. Ja, mooi. Ja, nee, dat vroegen wij ons af. Goed. Ja. Nou, doe hem de groeten. Zal ik doen. Ja, als het goed is, luistert hij zelf nu nog in de auto op weg naar huis. Hoe heet hij dan? Mart. Oké, Mart. Het is heel leuk. Dankjewel voor de vraag. Ja, graag gedaan. Fijne avond. Doeg. Doei. Dag, Jeremy. Yourself to go. Fisher C, of in sommige plekken zeggen ze dan weer Fisher Z. Die discussie kunnen we ook nog voeren. The Worker hoorde je. Ik heb een aantal vragen natuurlijk openstaan. Gert-Jan die belde over het procentpunt. Dat heeft Timo enigszins uitgelegd inmiddels. Wopke die wil graag weten of die zijn FM-radio's weg moet gooien als we overschakelen op DAB+. Nou, volgens mij is het echt duurt nog tot 2030 of zo. Maar ja, als het de moment dat eenmaal daar is, moet dan je FM-radio gewoon de schuur in of helemaal weg. 0800-1121. Alfred die wil weten waarom we zeggen dat je iets op je lever hebt. Wat is er dan met je lever? En David die wil graag weten wie de uitvinder is van de grijze, eenvoudige, veelgebruikte stoeptegel van 30 bij 30. 0800-1121 is het telefoonnummer. Ruud? Ja, goedenavond. Goedenavond. Ik heb een reactie voor je op FM Radio. Ja. Volgens mij zijn er nog niet direct plannen om de FM Radio uit de ether te halen. Dus voorlopig blijven die uitzendingen die je gewoon met een antenne kan opvangen of bijvoorbeeld op je autoradio, dat blijft gewoon bestaan. Ja. Waar het misverstand vandaan komt is dat FM-radio wordt wel uitgeschakeld op de kabel. Veel van de kabelbedrijven die geven ook FM-radiozenders geven ze dus door. En het plan is om die uit te schakelen. Oké. Okay. Ja, dan... En de reden daarvoor is dat de kabel ook al digitale radiokanalen heeft. Dus eigenlijk zit het op de kabel, zit het dubbel op. Ja, dus want je hebt de analoge FM en je hebt de... Ja, ik moet hier eigenlijk helemaal ja, over nee, beginnen. Ja, dat is heel goed. Ja, ja, want precies, die, je hebt moest, de analoge die FM. Moest ongeveer nu uit. En die zijn ze in ieder geval aan het afschakelen. Want omdat ik ook veel bij Radio 5 werk, weet ik dat daar een dingetje is. Ja. Want ja, veel mensen luisteren met daar met name nog, dus op de kabel, hè. Bij de kabel wordt hij dus uitgeschakeld, maar uit de ether wordt hij voorlopig niet weggehaald. Want ik denk dat er inderdaad heel veel mensen zijn die gewoon vanuit de radio of ook thuis met een eenvoudige antenne naar de FM-radio luisteren. Maar op de kabel, daar gaat hij uit, want dat was eigenlijk op de kabel al dubbelop. Maar even, want het is voor mij ook een beetje verwarrend, want dat noem ik dus AM, maar dat is dus weer iets anders. Nee, AM is iets anders, ja. Oh, dat ik is dacht iets dat ze totaal de AM anders. Nu aan het afschakelen waren. Maar de FM ja, op nee, de kabel maar, is maar dat klopt ook wel. Ja. Ik geloof dat ze inderdaad bezig zijn met de AM uit te schakelen. Ja. Want AM en FM, ook dat is eigenlijk weer dubbelop. Oké. Okay. Fijn, Ruud, dat je het even toelicht, hoor. Ja. Ja. Het is een beetje ingewikkeld, maar op deze manier zit het denk ik in elkaar. Maar je gewone FM-radio die kan nog wel een jaartje of 10 mee. Ja, die kan nog mee, maar dan moet je hem dus niet aansluiten op de kabel, maar je moet hem aansluiten op een antenne. Ja, maar dat was het geval. Ja, precies. Fijn. Nou, helemaal duidelijk, Ruud. Dankjewel. Heel goed. Graag gedaan. Doeg. Fijne avond verder. Hoi. Klaas. Hallo, Astrid. Dag, Klaas. Zeg het fijn eens. Fijn om je te spreken. Ja, ja. Nou, ik weet het, hoe dat zit met die stoeptegel. Nee, hoe weet je dat? Nou, dat weet ik omdat er een podcast is dat heet Ongesigneerd. Oh, dat is wat Timo bedoelde, ja. En op 26 oktober 2018 is daar een uitzending over geweest. Oh, over de stoeptegel. Over de stoeptegel, ja. En ik wil sowieso zeggen, David had beter mij meteen kunnen bellen, want ik ben zijn voormalige oppas. Nee! Ja! Nee, maar wacht heel even. Maar dat weet je zeker. Jij herkende zijn stem. Ja, ja, vorige week was hij er natuurlijk ook al. En toen heeft hij meteen me geappt want wij zijn allebei fan van jou. Oh, en, wat schattig dit. Dus hij heeft meteen geappt vorige keer. Ik zit in de uitzending. En toen had ik het ook gehoord over die pomen. En toen... Toen kreeg ik net een appie, ik zit er weer in, ik sliep al, maar ik werd wakker van de pingeltjes. En toen dacht ik, dit weet ik. Maar het is sowieso hilarisch. Maar het zou ook heel jammer zijn als David jou gebeld had. Want dan hadden wij thuis, ik en mensen thuis, nu niet geweten, dankzij jou, want jij gaat het vertellen, hoe het zit met die stoeptegels. Dan waren wij gewoon de rest van ons leven die stoeptegels gewoon voorbij gelopen. Ja, nee, precies. Dus wat dat betreft is het gewoon een hele goede beweging, zoals het nu allemaal weer loopt. Maar ja, los daarvan even, want hoe oud was David toen jij op hem paste? Nou, vanaf zijn 5e jaar, zeg maar. Ja. Want het is oppassen is volgens mij echt nog steeds een beetje een meisjesbaan. Dus hoe kwam het dat jij ging oppassen bij David? Nou, dat kwam omdat zijn moeder hem alleen had. Lied. En dan was mijn vader in de buurt. Oh. En toen heb ik me eigenlijk opgedrongen van ik wil ook wel af en toe eens een dagje voor hem. Dus elke woensdag haalde ik hem van school af. Ja. En dan gingen we pannenkoeken bakken en pizza's maken. En dan kwam hij. En dan haalde ik hem om 1 uur op van school. En dan kwam zijn moeder om 1 uur of 6 hem ophalen. En dan gingen we samen eten. En dat waren dan pannenkoeken of pizza's. Of iets anders wat we bedacht hadden. Wat leuk. En het was waarschijnlijk wel een leuk jongetje. Want hij klinkt in ieder geval heel leuk. Nou. Ik ben gek op hem. Ja, we gaan ook met elkaar ook af en toe. We zijn met elkaar naar Praag geweest. Kijk, we zijn nu vrienden, zeg maar. Oh, je bent niet oma Klaas. Wat? Je bent niet een soort oma Klaas. Nee, nou, inmiddels niet meer. Nee. Hij is nee, anders appt je me niet midden in de nacht van ik zit bij de nachtzuster. Nou, dat kan. Oma Klaas, wakker worden. Ja. Hé, wat leuk. Maar hoe zit het nou met die stoeptegels? Dat is natuurlijk de prangende vraag. Precies. Ja. Daar bel ik natuurlijk voor. Het verhaal er helemaal om. Ja. Nee, hij is ontworpen door de heer Aad den Boer. Huh. Uit Nieuw-Lekkerland. Ik heb even heel snel die podcast een beetje geluisterd. Stukje teruggeluisterd, maar niet helemaal. Dus als mensen dat echt helemaal het verhaal willen horen, kunnen ze dat gerust doen bij Ongesigneerd. Ja. Maar in 1883 hadden ze een betonfabriek met mortel. En dat leggen ze ook helemaal uit, hoe dat mortel dan gemaakt werd. En ze hebben zich in eerste instantie gespecialiseerd in beerputten en stalplaten. Tuurlijk. Ja, dat snap ik. Ja. Maar in het begin van de 20e eeuw, toen kwam er dus autoverkeer. En toen is er voor gekozen om een ander formaat te maken voor de stoep. Zodat het duidelijk was, want toen had je nog geen asfalt. Wat is de rijweg en wat is de stoep? Dus in het begin 20e eeuw zijn zij begonnen met de stoeptegels te maken, dus in een ander formaat. En toen hebben ze gekozen voor 30 bij 30, omdat dat voor werkers te tillen is. Oh ja. Ja, dat klinkt heel logisch allemaal. Ja. Precies, ja. En, meneer Aten den Boer, die is er natuurlijk niet meer. Nee, die is uit de 19e eeuw, ja. En zou dat bedrijf dan nu gewoon enorm bedrijf zijn? Of zou dus op den duur gewoon eigenlijk iedere betongieter dan wel die tegel geproduceerd kunnen hebben? Nou, het laatste wat je zegt is waar. Ja. Want het domste wat Aad den Boer gedaan heeft met zijn familie is dat er geen octrooi op aangevraagd is. Nee, ach, precies. Wat David al vreesde. Ja, precies. Ja. Nou, wat een verhaal. Jammer, ik vind het echt heerlijk. Dankjewel, Klaas. Nou, dat is het verhaal. Okay. Ja, doe er goed aan, David. Nou, we zullen weer even met elkaar eten, waarschijnlijk. Goed zo. Dankjewel, hè. Dag, Astrid. Dag. 0800-1121. Carlo. Goeienacht. Hallo, Carlo. Hallo, Astrid. Ik heb een vraag. Ja. Ik hoop dat ik dit keer niet in slaap val voordat er antwoord komt. Ja, ik ook. Ik ook. Ja. Ik zat van de week in de zon. Toen kwam er een zonsverduisteringje. Ja. Zo'n kleintje. En ik merkte dat het temperatuurverschil was. Oftewel, het werd koeler. Oh. Zeker. En toen het zonsverduisteringetje weer wegging, toen werd de temperatuur weer wat warmer. Ja. Dus ik vroeg me af, op het hoogtepunt van de zonsverduistering werd de zon dus door de maan voor ons 17% verduisterd. Laten we zeggen dat het dus 1/16 van de zon is. Mm-hmm. Wacht even, we zijn 17%. Ja, precies. Ja. Ja? Dus een zesde taartpunt. Ja. Dus zou dan ook, omdat, kijk, die zonnestralen komen dus niet op de aarde, omdat de maan in de lucht zit, dus hè, boven de aarde. Dus die stralen zouden in feite dat stuk aarde niet kunnen verwarmen. Mm-hmm. Zoals wanneer de wolken hangen, komt de zon nog wel op in de aarde, zeg maar. Hè. En met de maan natuurlijk niet. Is het dan zo dat er dan 1/6 minder temperatuur op dat moment is? Dus dat het in plaats van 24, zeg maar, eventjes 20 graden was. Daarbij moet ik de kanttekening plaatsen. Ik heb volledige zonsverduistering meegemaakt in Santo Domingo. Daar was het 32 graden. En ik heb echt niet gemerkt dat het ook maar 1 graadje minder werd. Ja. Dus vreemd. Ja. Of ik ben gewoon helemaal in de war dat de temperatuur alleen in mijn hoofd omlaag is gegaan. Mm-hmm. En niet terwijl ik achter thuis zat. Maar dat geloof ik niet. Mm-hmm. Of het is gewoon toeval. En het heeft met temperatuur, zonsverduistering, helemaal niks met temperatuur te maken. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat vind ik wel grappig, want je begint je verhaal met een zonsverduisteringetje. Ja. Terwijl het toch, in mijn omgeving was iedereen helemaal met vergieten en weet ik veel, zonnebrillen en weet ik veel wat aan de slag. Maar, ja, maar je bedoelde meer, gezien, het was dus niet de hele zon. Nee, ik zie maar 2%. Ja. Dus daar moet je er ook nog bij aftrekken. Oh ja, voor jou is sowieso is het een nee, dat is niet klein waar, verduisteringetje. Het licht en donker heel goed. Nou ja, dat ben je wel. Want je zegt het werd ietsje koeler, maar werd het ook ietsje donkerder? Ja, ja, het werd duidelijk. Het werd, voor mij werd het dan wat bruiniger. Ja, ja, ja. Oh, ik grappig. Weet niet hoe het voor anderen is. Bij mij is normaal is alles wat grijs. Lichtgrijs als de zon schijnt. Beige-achtig. Mm-hmm. En toen werd het beige werd wat bruiner in mijn ogen. Ja. Oh, dus misschien dat het dan wat, van, ja, gewoon wat donkerder werd voor andere mensen. Ja. Maar dan licht iets. Ja, zoals een wolkje waar de zon nog net doorheen schijnt, ik weet het niet. Want, ja, er werd toch een stukje afgepakt van die zon. Ja. Het was toch anders dan. Dan kwam er misschien een klein stukje corona tevoorschijn. Nu wordt het verwarrend, hè? Het wordt heel anders. Nee, alles loopt nu door elkaar heen. Nee, maar Carlo, even, want ik snap jouw gedachtegang van als 1/16 van de zon wordt van de zon wordt afgedekt, wordt het dan ook 1/16 koeler. Maar dat is natuurlijk niet zo, want het is niet alsof alle warmte die we voelen afkomstig is van wat er dat moment van de zon af naar de aarde schijnt. Je hebt ook nog de weerkaatsing. En ja, precies. De wind, de aardwarmte, et cetera. Maar toch zou het ietsjes koelen. Ja. Net zoals wanneer de wolken voor de zon komen. Ja, precies. En hoeveel koeler en waarom als de maan het is. Ja. En als er een gehele zonsverduistering is. Kijk, het duurt natuurlijk ook niet lang. Hè. Je hebt die snelheid, de aarde draait, de maan draait om de aarde. Dus in feite was die 17% misschien een minuutje, zo langzaam. Ja, ja. Ja, weet ik niet. Maar het is natuurlijk ook zo dat, dat je een verschil van 20 en 17 graden misschien beter voelt dan een verschil van 40 naar 37 graden. Ja, nou ja, 32 is het daar altijd. Nooit 40, nooit. Nee. Nooit 20, nooit 40. Altijd tussen de 29 en 32. Een jaar lang in die stad. Ja. Zonder airco. Nou ja, maar goed, het principe is duidelijk. Nu het antwoord nog. Het kan via 0800-1121. Dankjewel, Carlo. Oké, fijne nacht. Hetzelfde. Dag. Doei. Dag. Zonsverduistering, ja, die hadden we ook nog afgelopen. Nee. Een programma van Max. NPO Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,1. Volgens het KNMI lag het epicentrum bij het dorp Eenum. De beving was rond 1:30 op een diepte van 3 kilometer. Het is de eerste beving in Groningen deze maand. In mei zijn door het KNMI 6 bevingen geregistreerd met een kracht uiteenlopend van 0,3 tot 1,4. De aardbevingen in de regio worden veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. De G7-landen moeten 50 miljard euro beschikbaar stellen voor coronavaccinaties in niet-westerse landen. Dat zegt de Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie in Nieuwsuur. Hij noemt het pijnlijk dat westerse landen nadenken over vaccineren van kinderen, terwijl er nog genoeg landen zijn waar bijna niemand een prik heeft gehad. De G7-top is gisteren begonnen in Engeland. Ghana heeft miljoenen bomen geplant in de strijd tegen ontbossing. Het doel was om in één dag 5 miljoen bomen in de grond te stoppen. Het West-Afrikaanse land telt volgens de officiële statistieken nog ruim 1,5 miljoen hectare aan jungle. In de vorige eeuw was dat ruim 8 miljoen hectare. De bomen hebben vooral plaatsgemaakt voor landbouwgewassen. De Ghanese regering zegt nu het tijd te willen keren en wil de komende jaren 100 miljoen bomen planten. Een Amerikaanse visser heeft een halve minuut in de bek van een bultrug gezeten en dat overleeft. Hij is volgens de Amerikaanse media slechts licht gewond geraakt. De man van 56 was gisteren aan het duiken naar kreeft toen hij ineens omhoog werd getild. Vervolgens werd het pikken donker en realiseerde hij zich dat hij in de bek van een bultrug zat. De visser kon blijven ademen door de zuurstoffles die hij bij zich had. En na 30 seconden kwam de walvis boven water en spuugde het dier de visser weer uit, waarna hij werd gered door collega's. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe, met op een enkele plaats een spat regen. Minima vannacht rond 15 graden. Komende dag eerst wolkenvelden, later zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. 0800-1121. Het is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je mee wilt praten in de uitzending. Je mag ook mailen nachtzuster@omroepmax.nl. En via Twitter en via Facebook kun je me ook altijd bereiken. Ik vind het leuk als je een appje stuurt, al was het maar om even gedag te roepen. Dan weet ik in ieder geval dat je nog wakker bent. En als je wilt kun je komen chatten via www.nporadio1.nl. /nachtzuster. Het mag natuurlijk ook ergens over gaan, bijvoorbeeld over je lever. Want Alfred die wil graag weten waarom we zeggen dat je iets op je lever hebt. Is ook een rare uitdrukking als je erover nadenkt. Wopke die belde over die DHB Plus. Nou, daar is al het nodige over gezegd. En Carlo had ik zojuist aan de telefoon over de zonsverduistering. Als de zon een stukje wordt verduisterd, betekent dat dan ook dat de temperatuur even daalt. 0800-1121. En met twee vragen heb ik er echt te weinig, hè. Dus als je je nog iets afvraagt, bel dan eventjes 0800-1121. Bonnie Tyler is dit. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. And I need you now. I can do a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. We'll be right back. Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Je belt met een vraag en dan is er altijd wel iemand wakker die er ongeveer een antwoord op kan geven. Temperatuursverschillen bij de zonsverduistering staat nog open. En iets op je lever hebben. Een rare uitdrukking eigenlijk. Als je er meer over weet, bel dan even. En als je je iets afvraagt, dus ook. Hans, goeienacht. Goeiedag, met tweede Hans. Ik heb me nog van vroeger. Ja, maar je bent in dit geval eerste Hans, hè? Nou, nee, nog steeds tweede Hans. Nee, ik heb nog geen Hans gesproken vannacht, dus je bent echt eerste Hans? Nee, maar ik ben gewoon tweede Hans. Oké, dag tweede Hans, zeg het dus. Kijk, ik heb verschillende antwoorden. Ja. Een zonsverduistering kan je het beste bekijken met drie zonnebrillen over elkaar heen. En dan schijnt het nog lastig te worden. Ja, maar het kan wel. Dan moet je gewoon een beetje passen en meten. Oké. Maar dan kan je de zon rood zien, dan rood worden. Ja. Dan kan je precies zien hoe groot de verduistering plaatsvindt. Ja. Maar dat was de vraag niet, hè, Hans? Nee, maar dat is wel een aanvulling. Oh, oké. Volgende is FM. Die moet nooit verdwijnen. Oh. Want FM is geen achteruitgang, het is een vooruitgang. Oh. Want dan kunnen mensen die een FM-radio hebben hun cassettebandjes behouden. Ah, dan van de FM-radio cassettes opnemen. Dan hoeven ze niet door de regering gepusht andere toestellen aan te schaffen. Dat is helemaal niet nodig. Nee. Je moet er prachtige toestellen thuis staan. Ja. Op je lever. Ja. Lever heeft ook met drank te maken. Ja. En als je veel drinkt, dan blijkbaar heb je dan iets op je lever. Nou, als je veel drinkt, dan krijg je iets aan je lever. Ja, maar je hebt het zo ook op je lever. Anders drink je niet. Ach, oh, dat is wel een mooie filosofische kijk op een drankverslaving. Juist. Maar dat is nog meer mierenzoet. Mierenzoet is omdat mieren houden van suiker. Ja. En suiker is zoet. Ja. Dat was er nou nog meer. Ja, ik had misschien Duits en ik was niet interessant genoeg. Oh. Maar nee, door die Ruben. Dat is een rare man, hoor, die Ruben. Oh? Het beleid van hem deugt voor geen spat. Ik kwam er steeds maar niet tussen. Hij zei, nee meneer, daar heb je het over gehad. Toen het had over de FM. Terwijl daarna iemand anders wel over de FM mocht praten. Och. Heel raar beleid, die Ruben. Ja. Eventjes voor de duidelijkheid. Want Ruben neemt de telefoon hierop vannacht, hè? Dat we niet verwarring hebben met andere Ruben. Ruben zei, ik vroeg aan zijn naam, zei hij, kijk Ruben. Oh, zei hij dat? Dat zei hij, ja. Nou, dat gaat wel heel ver. Ja, ja. Maar daar ga ik niet over, daar gaan jullie over. Ja, precies. En dat is een puntje voor de evaluatie, Hans. Wat zeg je? Ik wil best je programma overnemen. Nou, die indruk had ik ook al een beetje, Hans. Nachtbroeder. Ja, ja. En de pedicure. Ja. Pedicure zijn hele belangrijke mensen. Oh. Want eens per jaar worden de voeten van de diabetes patiënten gecontroleerd. Ja. En dan is het belangrijk dat de nagels goed zijn. Ja. Want anders dan krijgen ze er last van. En het is voor diabetische patiënten heel belangrijk, want dan kunnen ze gevoelloos worden in hun tenen. Ja. En daarom is het pedicure is een heel erg belangrijk beroep. Nou, het staat genoteerd, Hans. Oké. Heb je verder niks op je lever? Op mijn lever, ik drink niet zoveel, alleen dat het feest is. Oh, oké. Nou, dankjewel, hè. Oké. Dag. Dag. Goed verhaal. Frank? Ja, goedenavond. Hallo Frank. Ik heb eigenlijk ook een vraag. Vorig jaar zomer heb ik een graf gekocht. Misschien een beetje een apart onderwerp. Ja. Omdat ik graag wil weten uiteindelijk waar ik kom te liggen. En mijn dochter met haar partner heeft het graf naast mij gekocht. En dat hebben we gedaan op een natuurbegraafplaats. En dat betekent dat je onder bepaalde condities begraven wordt. En natuurlijke materialen moeten allemaal natuurlijk afbreekbaar zijn enzovoort. Mm-hmm. Maar mijn vraag gaat eigenlijk over de grafrechten. Het graf is aan mij verkocht als zijnde eeuwigdurend. Onderhoud is er ook niet echt aan. Hè, want het is gewoon een stukje natuur wat het uiteindelijk wordt. Het is overigens de begraafplaats bij Alkmaar. Geestmelo heet die. En dat is een voormalig weiland wat ze nu in een prachtig mooie natuurgebied veranderd hebben. Maar dat eeuwigdurende grafrecht, wie garandeert mij nou dat over 500 jaar dat toch niet geruimd wordt? Ja, die man natuurlijk. Ja, want ik betaal daar uiteindelijk wel voor. En ik, ja, dus ik zou eigenlijk wel willen weten, hoe wordt dat nou eigenlijk geborgd? Ja. Dus ik zou, ja, ben wel benieuwd of iemand daar een kijk op heeft, of een juridische kijk, of anderszins. Want ja, ik zal er zelf niet meer bij zijn, als dus wat restjes, maar ja, niet in bewustzijn in ieder geval. Maar is het dan, staat er eeuwigdurend of eeuwendurend? Nee, eeuwig. Dus voor dat altijd. Is best wel gek eigenlijk. Ja, ik vroeg me zo maar af, hoe wordt dat nou gegarandeerd? Nou ja, op zich, als jij 2 meter bij 1 meter koopt, dan is dat gewoon een stukje grond van jou. Ja, in wezen wel, maar ja. Misschien bedenkt een of andere planoloog over 300 jaar dat er toch maar een weet ik veel wat moet komen. Ja. Of iets anders. En dan niemand die daar dan ligt, kan daar meer iets over zeggen. Dus, ja. Maar zou je dat erg vinden? Nou ja, je koopt het met de gedachte dat het eeuwigdurende grafrust is. In wezen is het natuurlijk ook een beetje dubbel. Want aan de ene kant denk ik van ja. Je neemt een stukje aarde in beslag waar nooit meer iemand dan kennelijk wat mee kan. Het mooie vind ik dat het ook een stukje natuur is. Dus mijn bijdrage om dat gras te kopen is ook een investering in de natuur. En een investering in dat gebied wat daar aangelegd is en nog verder aangelegd wordt. Ja. Dus vanuit die gedachte heb ik dat gedaan. Maar ja, ik wil ook wel bepaalde garanties, laat ik het dan zomaar zeggen, dat gebied zal blijven bestaan zoals het is. Maar even kijken hoor, want jij zegt het is een natuurbegraafplaats en het is ook een stukje natuurgebied. Dus, word je dan begraven in een biologisch afbreekbare kist? Of is dat dan. Is iedere kist biologisch afbreekbaar? Ja. Daar kan je voor kiezen. Je hebt tegenwoordig ook dat nieuwe systeem waarbij je van bepaalde schimmels, dat is geloof ik bij de TU in Delft, is dat gedaan, ontwikkeld. En dan ga je in een soort kist wat organisch materiaal is en wat eigenlijk een soort bodemverrijking uiteindelijk is. Je kan er ook voor kiezen om in een mand, een rieten mand of anderszins, zolang het maar onbewerkt is. Het mag ook een houten kist zijn, zolang het maar onbewerkt is en dat die afbreekbaar is. Want dat is eigenlijk het punt. Het moet weer opgaan in de natuur. Maar je botjes blijven er altijd liggen, toch? Of kijk ik te veel films waarin ze die botjes weer terugvinden? Ja, dat denk ik wel. Dus en dat is dan ook een gedachte van, blijft dat dan ook inderdaad zo? Nou ja, en of ze vergaan of niet. Ja, dat vind ik eigenlijk wat minder belangrijk. Het is meer van, gaat iemand daar ooit nog in zitten spitten en graven of iets anders mee doen? Nou ja, daarom vroeg ik het. Omdat ik denk dat het wel verband houdt met elkaar. Ik bedoel, als iemand dat stuk grond koopt en vindt er daarna allemaal botjes. Of is het dan... Ja, maar het is natuurlijk een groot gebied wat allemaal begraafd wordt. Het is niet een enkelvoudig graf ergens zomaar. Mm-hmm. Het is natuurlijk een gebied wat een bepaalde bestemming heeft gekregen, ook vanuit de gemeente. Ja. En het is dus niet alleen 1 graf of 15 of zo. Er zijn er echt honderden. Maar ja, ik wil gewoon weten welke garantie heb ik nou eigenlijk dat het ook inderdaad eeuwigdurend is. En hoezo waren jij en je dochter, dachten jullie van, nou, hier gaan we ons eens over buigen deze week? Ik zat naar het programma te luisteren en deze vraag schoot me eigenlijk te binnen. Want die zat eigenlijk nog een beetje latent in mijn geheugen. Zo van, ja, dan moet ik toch nog eens kijken welke garantie ik eigenlijk ook heb. Ja. En, vanuit de begraafplaats en in de akte staat ook wel dat het eeuwigdurend is. Maar ja, dat kunnen ze natuurlijk helemaal niet beloven. Ja, nee. Dat lijkt me ook gek. Ja. Iedereen die nu die afspraken maakt, die is er straks niet meer. Nee. Nou, ik ben wel benieuwd of iemand dat heeft uitgezocht en of diegene wakker is en belt naar 0800-1121. Dank je wel in ieder geval voor de vraag, Frank. Ja, graag gedaan. Dank je wel. En goeienacht. Dank je. Dag. Hey. Dag. Charles. Hallo. Hallo, Charles. Hi. Ik heb geen vraag, maar ik heb een aanbod. Ja. Ik bouw en ontwerp miniatuurstadions. Mm-hmm. En nou leek het me leuk met deze sportzomer die in het verschiet ligt om twee stadions en een theater voor instellingen zoals bijvoorbeeld kinderdagverblijven of van Ronald McDonald's huis of ook ja, zeg eens wat, asielzoekerscentra waar veel kinderen verblijven eventueel, om daar twee stadions en een theater voor beschikbaar te stellen, zodat kinderen dat na kunnen spelen wat ze dan zien. Ja, wat lief, Charles. Die stadions zijn 50 bij ongeveer 65 centimeter. En ze worden geleverd met verlichting en poppetjes in de, op de tribunes. En tenminste, één stadion heeft poppetjes. Het andere heeft een holografisch inlegveld dat een leuk effect geeft als de verlichting aan is. En jij ontwerpt die stadions. Stadions. Ja, die ontwerp jij. Dat zijn fasen, hè? Ja, dat is verwarrend. Ja, maar... En waar ontwerp je die gewoon als voor de lol? Of is dat een opdracht? Gewoon voor de lol. En omdat ik denk dat, gewoon voor de lol. En omdat ik denk dat ik een beter stadion kan ontwerpen dan degene die... Oh, wat is er aan jouw stadions beter dan aan de bestaande stadions? Het ontwerp. Ja, maar wat is het verschil in ontwerp dan? Zijn ze vierkant? Nee. Oh. Ja, hoe leg je dat nou uit? Bij niet alle stadions, ook niet bij die stadions die ik beschikbaar stel, die zijn vrij groot voor kinderen, zodat ze er met een stuk of 5, 6 omheen kunnen zitten om te spelen. Oh. Maar wat ik als voorbeeld kan geven is bijvoorbeeld dat ik... een stadion in de vorm van een horloge heb ontworpen. En ook een stadion in de vorm van een hockeykeeper. Dus dat er een idee achter zit en niet gewoon recht toe weggaan. Oh ja, ja, dat scheelt wel een hoop, denk ik. En deze die jij ontworpen hebt, die staan gewoon bij jou. Want het is best wel. Ze zijn gewoon een halve meter groot. Ja. Dus die zit je in elkaar te maken en die wil je nu weggeven? Ja. Ja, nou, ik denk dat er best wel mensen zijn die daarin geïnteresseerd zijn. En dan mag ik kiezen. Dan mag jij kiezen. Ja. En dan kunnen we dat op twee manieren doen. Of ik stuur het naar jou, tenminste jou, naar Max toe. Ja. Of ik stuur het rechtstreeks als je die adressen dan doorgeeft. Oké. En, dat en kan ook. Moet ik dan nog... nou ja, als mensen zich melden, dan kies ik gewoon, toch? Ja. Dus als iemand zegt van... nou ja, ik weet een hele goede bestemming voor een miniatuurstadion... dan kunnen ze een appje sturen. Dat is misschien het makkelijkste, want anders kom je er misschien niet door. Ze een appje sturen met waarom of wat voor groepje kinderen je er blij mee wil maken. En dan kies ik en dan zorg ik dat de adres bij jou kan. Want als het eerst naar Max moet, dan zie ik alweer de administratie boven het hoofd. Ja, daarom. Daar hield ik al rekening mee. Ja. Daarom geef ik allebei de mogelijkheden. En van waar dat jij zo in zo'n goed gegeven gebui bent? Van gewoon een goed gevoel? Ik ben vrijgevig van mezelf, zullen we zeggen. Ja, en dan zijn er twee stadions en ook een theater, heb je ook gebouwd? Ja, het gaat dan om twee pakketten. Eén met een stadion en wat ander speelspul erbij. Ja. En één pakket met een stadion en theater, zodat meisjes ook wat te spelen hebben. Dan kunnen de meisjes bijvoorbeeld The Voice of zo naspelen, weet ik veel. Is natuurlijk wel een beetje genderdefiniërend. Maar in de praktijk komt het daar toch wel af en toe op neer... dat jongetjes meer met het voetbal bezig zijn, hè? Ik denk het wel, hè. Ja, dat is ook zo. Nou, als mensen interesse hebben, stuur even een appje. Als je ook ruimte hebt en als je ook kinderen beschikbaar hebt... die er graag mee spelen, stuur even een appje. En dan ga ik iets wat leuk, Charles. Dan houden we elkaar op de hoogte. Oké, nou, dan hoor ik het. En, heb je mijn e-mailadres? Of? Nou, ik zag volgens mij een appje van jou voorbij komen. Dus ik heb je nummer. Oké. Staat geregistreerd. Oké. Ja, het is trouwens niet helemaal waar, daar moet ik nog even achteraan. Maar dat komt wel weer goed. Dat komt goed. Dank je wel. Oké. Doeg, dag. Doeg. 0800-1121. Als je een vraag hebt of een antwoord of iets weg wil geven, dat kan natuurlijk altijd. Freek. Goeiedag. Hallo, Freek. Hallo, nachtzuster. Zeg het eens. Ik heb een antwoord op de vraag of de temperatuur daalt tijdens een zonsverduistering. Nou, vertel. Nou, het was gewoon een kraakheldere dag. Dus het ging puur om de zonnestralen die het aardoppervlak bereiken. Die dus worden gefilterd door de lucht en de ozonlaag en dergelijke, zodat ze minder schadelijk zijn voor ons. En de stralen die overblijven, die het oppervlak van de aarde bereiken, die verwarmen de lucht door de boven het oppervlak van moeder aarde. En dat is 17% minder geweest tijdens de zonsverduistering, omdat de maan voor 17% voor de zon zat. Dus er waren 17% minder zonnestralen die het aardoppervlak verwarmen. Dus de temperatuur zal dan allicht gaan dalen als de zonsverduistering aantreedt. Toch een beetje, maar hoeveel? Dat is natuurlijk de vraag. Nou, de lucht houdt dat natuurlijk best wel even vast. En de oppervlak blijft natuurlijk best wel even warm. Ook door de resterende zonnestralen die er nog wel op komen. Dus het zal waarschijnlijk wel nauwelijks te meten zijn geweest. Oh ja, dus het is niet. We hebben het niet meteen over 1/6 van de temperatuur. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar kun je het wel gevoeld hebben dan? Nou, ik heb gewoon binnengezeten, dus ik heb er niks van gevoeld. Jij hebt niks gevoeld. Ik heb eerder een zonsverduistering meegemaakt in 1999 of zo. Die was ook ongeveer zoiets, weet je. En er was gewoon niks te merken hoor, aan de temperatuur. Nee. Ja, maar kijk, als je in de volle zon zit en er komt een wolk voor, dan voelt het toch echt even kouder. Ja, nee, dat klopt ook. Dan is het ook gewoon kouder, weet je. Want dan bereiken er minder zonnestralen het aardoppervlak. En dat begint dan af te koelen. Dus de lucht erboven begint af te koelen. Dan heb je natuurlijk nog wel dat de wolken de warme lucht een beetje vasthouden. Ja. Dus daardoor blijft het nog even warm. Want als het een heldere nacht is, koelt het natuurlijk wel meer af natuurlijk dan als het een bewolkte nacht is. Ja. Goed, nou ja, dus er is sprake van een klein stukje. Ja, er is gewoon een zonsverduistering, maar de temperatuur, echt het verschil voelen, gaat een beetje ver. Ja, dat gaat wel een beetje ver, ja. Dankjewel, Freek. Oké. Doeg. Houdoe, hè. See the Sun hoorde je van Teach In. Ja, er is meer van dat bandje. 0800-1121 is het telefoonnummer. Als je Frank kunt vertellen hoe het zit met eeuwigdurende grafrechten. Hoe kan een begraafplaats nou beloven dat je daarvoor eeuwig mag blijven liggen? Charles die bouwt miniatuurstadions. En die wil twee prachtige pakketten weggeven aan mensen die een groepje kinderen weten die daar leuk mee kunnen spelen. 0800-1121 of even een appje als je belangstelling hebt. En Alfred die wil graag weten waar de uitdrukking iets op je lever hebben vandaan komt. De zonsverduistering, ja. Volgens mij hebben we net de conclusie gehoord van Freek. Maar dat betekent wel dat ik verder geen vragen meer heb. Dus mocht je je iets afvragen, is dit een mooi moment om even te bellen. 0800-1121. Millie? Ja, Astrid. Dag Millie, zeg het eens. Ik vraag me inderdaad wat af. Ja. En dat gaat over het leegknijpen van tubes. Tuurlijk. Ja, waarom niet? Ja. Nee, precies. Ik zal even een klein beetje uitleggen. Ik krijg van een dokter een tube huidzalf. Dat is een beetje stugge zalf. En dat zit in een nog veel stuggere tube. Mm-hmm. Als je daarin knijpt, omdat je er een klein beetje uit wil hebben, dan blijft er zalf uit die tube komen. Oh ja. Dat blijft. En je kan proberen heel snel de dop erop te doen, maar meestal lukt dat niet goed, omdat er zelf uit die tube blijft komen. Mm-hmm. Mm-hmm. En ik heb dus geen idee hoe je dat kan stoppen. En mijn vraag is dus, heeft iemand daar een tip voor? Heeft iemand een idee hoe je maar een heel klein beetje zalf uit zo'n stugge tube kunt krijgen zonder dat het een kliederboel wordt en je de dop er niet meer op krijgt. Maar dan moet je toch eigenlijk gewoon, dan haal je de dop eraf. Ja. En dan moet je toch eigenlijk maar heel mini klein beetje knijpen. Ja, maar je moet vrij stevig knijpen, omdat zowel die tube, dat is een soort, ja, aluminium, een beetje stugge ja. Tube. Het is dus niet zo makkelijke plastic tube als van tandpasta bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus je moet er al wat stevig in knijpen voordat er überhaupt iets wil uitkomen. Maar daarna, ja, dan is het te laat, dan is er geen, komt er dus geen houden meer aan. Geen houden meer aan. En ik denk, ik ben vast niet de enige die daar tegenaan loopt. Ja. En misschien heeft iemand daar ooit is iets heel slims op verzonnen. Het klinkt eigenlijk een beetje alsof dit spul eigenlijk in een potje zou moeten zitten. Ja, misschien wel. Ja, maar ja, goed, daar hebben we natuurlijk niks aan in deze omstandigheden. En dat zijn, ik heb het al eens vaker gehad. Dat krijg je dus voorgeschreven. Dat komt via de apotheek. Ik heb tegen de apotheek al eens gezegd, kan dat niet in een andere tube? Mm-hmm. Een wat soepelere tube waar je wat makkelijker in kunt knijpen. Nou nee, dan kijken ze je aan als waar heb je het ja, over. Ja, doe niet zo lastig. Ja, precies. Yeah. Wij doen dat nou eenmaal zo. Oh ja. Dat is altijd een heel goed argument. Ja. Oké, nou ja, ik hoop dat iemand hier een advies op heeft. Ja. Ja, nee, maar het is gewoon, dat is natuurlijk heel vervelend gewoon. En zelfs als je dus heel snel bent, dus je haalt een klein beetje eraf. Ja, snel de dop erop. Ja. Als je dan de dop er weer afhaalt, dan gaat hij gewoon verder. Want er blijft kennelijk een soort druk op staan. Ja. En dan komt er dus weer zo'n torentje uit. Door u gekozen nummer is niet herkend. Wauw. Controleer het nummer en probeer het opnieuw. Dat is midden in een gesprek vindt die mevrouw opeens dat het nummer van Millie niet herkend wordt. Dat is ook wat. Zit er ook niet mee en dan heeft ze ook al die tube. Nou, als iemand tips en trucs heeft voor Millie, ze heeft nog wel radio hoor. Dus 0800-1121. Piebe Guido. Goedenacht, nachtzuster. Hallo. Allereerst wil ik zeggen dat ik dat nummer van dat liedje van daarnet zo leuk vond. Leuk, hè? Teach In was dat. Ja. Ja, ik ken de teaching wel, maar ja, uiteraard. Maar ik ken het nummer helemaal niet. Nee, maar je zou bijna door dat hele gedingedong vergeten dat ze in de jaren 70 nog meer liedjes gemaakt hebben. Ja, dat blijkt wel. Ja, nou, kijk, dan hebben we dat in ieder geval al bereikt. En ik heb een vraag. Ja. Wat is het verschil tussen Kroatisch, Servisch en Bosnisch? Want die talen lijken zo verschrikkelijk veel op elkaar. Oh, echt? Ja. Kroatisch, Servisch en Bosnisch. Ja, en daarbij wil ik wel zeggen dat ik qua letterschrift, dus niet per se qua taal, maar qua letterschrift, weet ik wel het verschil, want het Servisch gebruikt namelijk het Cyrillisch letterschrift. Oh, maar het klinkt hetzelfde. Ja. Dat is ook gek. Ja. Nou ja, het is niet helemaal gek, want het ligt natuurlijk, het grenst natuurlijk met elkaar allemaal. Ja, het ligt allemaal dicht bij elkaar. Maar goed, dat op zich zou je natuurlijk kunnen zeggen dat het Duits en het Nederlands ook op elkaar lijkt. Maar aan de andere kant gaat het Frans alweer helemaal de andere kant. Ja, en als ik... Soms hoor ik wel eens wat woorden in die talen. Ja. En dat is dan eigenlijk gewoon vrijwel hetzelfde. Maar is het niet vroeger gewoon allemaal Joegoslavisch geweest? Of spraken ze in Joegoslavië ook al verschillende talen? Ja, maar dat zou kunnen. Maar dan nog, de ene taal heet Kroatisch, de andere taal heet Servisch en weer een andere heet Bosnisch. Dus dan is er blijkbaar toch een verschil. Ja, maar goed, ik bedoel, Fries en Nederlands heet ook verschillend, maar lijkt ook op elkaar. En Vlaams en Nederlands al helemaal. Ja. Nou, dan nog ben ik erg benieuwd wat nou de verschillen zijn. Dat snap ik. Nou, ik ben benieuwd of iemand dat weet. Nou ja, er is vast wel iemand met een beetje verstand van Joegoslavië die dat kan toelichten. Dus wat is het verschil in taal tussen Kroatisch, Servisch en Bosnisch en dan vooral in de gesproken taal? Ja, de gesproken taal, ja. Nou, ik ben heel benieuwd of we daar een antwoord op gaan krijgen. Ik ook. Goed, dankjewel. Oké, fijne uitzending. Hetzelfde, doei. Dag. Dag. Irene? Ja, hallo. Oh, dag Irene. Hi. Ja, lekker hè? Ja. Ja, ik hoorde net iets over grafrechten. Ja. Nou, wij gaan geregeld even kijken bij het graf van professor Smalhout. Ja. Ken je misschien nog wel? Ja, maar waarom gaan jullie dan kijken bij... Ja, waarom? Omdat ik wel een beetje goede connectie had. Oh. Maar ja, persoonlijk of gewoon de ja, zijn ja, gedachten? Ja, nou ja, goed. Wel eens ontmoet en wel eens geschreven en dat soort dingetjes. Oh. Maar goed, wij gaan daar kijken omdat het ook niet zo ver hier vandaan is. Ja. En toen stond er een bordje. Wil de rechthebbende zich melden? En er stond er achterop een telefoonnummer van de beheerder van de begraafplaats. Ja. En dat hebben we toen gedaan. Waarom dat bordje daar stond? Want ik dacht, dat vind ik toch wel gek. Ja. Hè? Ja. Dat is toch een eeuwigdurend graf, dacht ik. Het is in elk geval een gekocht graf. Ja. En toen hebben we daarover geschreven. En nu blijkt dat een rechtshebbende kan alleen maar een familielid zijn. Oh. En, ja, dat en, moet dan een soort erfgenaam zijn. Want als jij iets gekocht hebt en je overlijdt, dan gaan de rechten naar je familie nog steeds meestal. Tenzij je dat anders hebt aangegeven natuurlijk. Ja, toen zijn we een beetje op zoek gegaan, maar dat is niet te vinden. En toen hebben we ook geprobeerd bij de professor Smalhout Stichting. Ja. Maar daar geven ze mails en telefoontjes gewoon geen antwoord. Oh? En die beheerder zei van, ja, het moet eigenlijk een familielid zijn. Maar in dit geval mag dus ook wel de Smalhout Stichting zich als rechthebbende melden. Ja. En waar gaat het dan over? Ja, over onderhoudskosten van €40. Oh. En toen zei ik van, nou ja, dat wil ik ook wel betalen. Ah. Ja. Ja. Ja, want nou ja, wij willen dat... Dat is heel erg afgelegen, daar in zo'n dorpje. En er komt bijna nooit iemand. Dus nou, dan maken we het een beetje schoon. En dat vind ik gewoon prettig, ja, zeg maar. Maar, ja, wat zei ik nu net? Nou, dat ze eigenlijk dus de belanghebbenden van het graf wilden benaderen... omdat ze die kosten... Oh, ja. Dus ja, er zaten kosten aan verbonden van 40 euro... maar was dat dan 40 euro per jaar of was dat incidenteel? Ja, dat weet ik ook niet precies. Hij schreef, ja, het gaat over een bedrag van 40 euro. Dus, ja, dus we schreven, nou, dat willen wij ook wel betalen. Maar dat mag dan niet. Het moet een rechtshebbende zijn. Ja. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat... stel dat iemand overlijdt die helemaal alleen is... En op een gegeven moment komt er een andere bestemming voor die begraafplaats... en niemand houdt dat graf meer bij. Ja. Ja, dan wordt het natuurlijk wel een kwestie. Ja, hij heeft wel een dochter, maar die is ook niet te lokaliseren. Dus ik heb nog wel meer mensen geprobeerd die ook... Ja. Maar nee, we weten het nu nog steeds niet. Maar het is een fascinerend verhaal ook weer. Want, ja, want professor Smalhout... Wat? Ja, je moet me even helpen hierheen. Want professor, ja, Smalhout, het is, volgens mij is dat al wel een hele tijd geleden... dat hij, ja, overleden is. En die was, ja, ook best wel op leeftijd. Een jaar of 10 geleden. En hij ligt in het graf met zijn eerste vrouw, ja. En was hij niet betrokken bij Pim Fortuyn destijds ook? Bij nee, de nee, nee, het is een... Hij is arts. Ja, ook, ja, en een hele bekende. Een hele bekende arts. Ja. En hij schreef ook columns in de Telegraaf. Ja, en hij was ook op televisie. En het is best, ja, wel altijd. Even, en hij gaf, ja, ook lezingen. En hij gaf predikte ook wel eens in een kerk. En, was heel beroemd en nu, ja, hoor je nooit meer iets ervan. Nee, maar goed, hij was behoorlijk op leeftijd. En het is ook alweer even geleden. Maar wat was dan jouw link met hem? Waarom heb jij die... Nou ja, goed, dat wil ik niet helemaal uitgaan. Oh, oké. En ja, dus inderdaad niemand meer die dat graf onderhoudt. Nee, nee, nee. Of nee, daar, dus de dochter... Ik zou niet weten hoe ik haar kan vinden. En nu mag het ook wel een familielid zijn van zijn overleden vrouw. Die was dus al veel langer. Ja, ik weet ook niet hoe ik daarachter moet komen. Nee, nee. En toen dacht ik, nou, die professor Smalhout Stichting... die zat, toen heb ik nog een keer met Suur Paradijs gesproken. Weet je wel, die ook... Van de Telegraaf, nee. Van de Telegraaf, ja, ja, ja. En die zou dan ook informeren, maar daar heb ik ook niets meer over gehoord. En nou, die stichting, die reageert gewoon niet? Nee, die zit in Utrecht en die reageert niet. Gek, hè? Ja. Ja, en dan denk ik, nou, dat heeft die man toch helemaal niet verdiend. Het is, nee, wel heel mooi dat iemand dat nog, daar nog even achteraan gaat in zo'n geval. Ja. Ja. Ja, we maken ons daar een beetje druk over eigenlijk. Ja. Nou ja, ik zeg 0800-1121, Irene. Misschien dat, ja, we nog iemand vinden vannacht. Die, ja, en dan heb ik ook nog een vraag, ander, ja, vraagje. Ja. We hebben een zonnekap en die is te hoog. Ja, ja. Maar wacht heel even, Irene. Want ja, nou ja, ik zit even te denken. Stel nu dat iemand zit te luisteren die denkt van... ja, ik zit bij de professor Smalhout Stichting. Oh ja, was het maar waar, ja. Hoe kunnen we jou dan bereiken? Want dan moeten we even... Ja, ik wil wel mijn telefoonnummer geven. Ja, blijf maar even hangen zo. Dan, ja, noteren we dat even tijdens het plaatje. Maar eerst je andere vraag. Oh ja, die andere vraag. Nou, ja, goed. Er is... 4 jaar geleden een zonnekap gesteld. Maar door allerlei omstandigheden hebben we daar verder niet naar gekeken. Nu wordt hij gebruikt. Want nu blijkt dat hij veel te hoog is afgesteld. Wat is een zonnekap? Dat is een zo'n luifel. Oh, bij het raam. Ja. Ja, buiten, weet je, ja, wel. Ja, ja. En die moet natuurlijk een beetje naar beneden staan. Dat er schaduw komt achter je huis. Zodat je er ook nog een klein zitje hebt. Oh, ja. Nou... Al die andere zonnekappen van de buren enzovoort, die wijzen naar beneden. En deze staat heel hoog. Ik moet op mijn tenen gaan staan om erbij te kunnen komen. Ja. Nu vraag ik me af, kan je dat zelf ook regelen? Kan je dat zelf iets verstellen? Want ik heb die zaak wel gebeld en die zegt, ja, je garantie is verlopen. Ik zeg, ja, maar dat is de overmacht. De ziekte hebben we een hele tijd daar gewoon niet naar gekeken. Ja, ja dat kan wel hoor, maar dan moet je wel €100 betalen. Oh, dus jij hoopt dat je zelf die zonnekap bij kunt stellen? Kan je dat misschien zelf wel doen? Want ik zag hoe ze dat deden. Ze draaiden alleen maar aan een knop. Maar ja, ik weet niet zo goed of iemand die een beetje handig is... of die dat dan zelf even kan doen. Want ik vind dat wel een beetje... Ja, ik vind het ook niet zoveel... hoe zeg je dat? Reclame voor zo'n zaak. Dat is niet echt heel erg klantvriendelijk. Nee, precies. Ja, maar goed, ze kunnen ook niet eindeloos natuurlijk tot in lengte van dagen bij iedereen de zonnekappen blijven bijstellen. Maar het was wel heel duur en het is een gerenommeerde zaak. En dan krijg je zo'n antwoord, dan kom misschien even in kijken, kost je €100. Ja, dat is onaardig. Ja. Nou, maar goed, ze moeten natuurlijk ook voorkomen rijden. Geschreven. Iemand beschikbaar stellen, ja. Ja. Ja, ik heb een leuke mail geschreven, uitgelegd dat het overmacht was en waardoor enzovoort. En je krijgt geen boerfbouw. Nee, we leven in een communicatiewereld waarin af en toe gewoon niet gecommuniceerd wordt. Ja, heel jammer vind ik dat. Ja. Maar goed. Ja. Dus nu krijg ik even iemand, zal ik mijn telefoonnummer geven. Ja, blijf even hangen, dan draai ik even een plaatje, dan kan ik even je nummer noteren. Dankjewel. Goed, joe. Ja, doeg. 0800-1121 trouwens, als je vragen hebt of antwoorden... of van de Professor Smalhout Stichting bent, dat kan ook. Als je goed bent in het bijstellen van zonnekappen. Zo. I can see her lying back in her satin dress. In a room where you do what you don't confess. Sundown, you better take care if I find you've been creeping round my back stairs. Sundown, you better take care if I find you've been creeping round my back stairs. Gordon Lightfoot hoorde je. Sundown. Misschien iemand advies voor Irene. Die heeft een zonnekap. Ik zit te denken aan een ander woord. Een zonbescherming. Zonnescherm. Die te hoog staat afgesteld. En ze vraagt zich af of het vrij eenvoudig is om die wat lager af te stellen. Nou, mocht je dat op afstand uit kunnen leggen, dan ben je sowieso al heel handig. 0800-1121. Verder zoekt Irene iemand van de Professor Smalhout Stichting of iemand anders die misschien nog familie van hem is, omdat ze een bordje zag staan bij het graf dat er iemand gezocht werd voor het onderhoud. Ze wil trouwens wel meebetalen aan het onderhoud. Dat is wel heel lief. Piebe Guido die vraagt zich af wat nou het verschil is tussen de Kroatische, de Servische en de Bosnische taal. En Millie die wil weten wat er te doen valt aan een onhandelbare tube met zalm. Zalm. Een zalmtube, dat is gek. Nee, zalf. Er komt of te veel of te weinig zalf uit de tube. Dus heeft iemand daar een oplossing voor? Charles die wil miniatuurstadions weggeven. Zijn 50 centimeter groot ongeveer. Hij heeft ze zelf gebouwd en ontzettend leuk voor kinderen om mee te spelen. Maar je moet natuurlijk wel beschikbare kinderen hebben. Weet er iemand een stichting, een inrichting, een kinderopvang die gebaat zou zijn bij zo'n stadion? Stuur dan even een appje via de NPO Radio 1 app. Frank die wil graag weten hoe lang eeuwigdurende grafrechten ook echt blijven duren. Op de natuurbegraafplaats in dit geval. En Alfred die wil weten waar de uitdrukking vandaan komt. Iets op je lever hebben. Rare uitdrukking blijft dat. Hoe meer je erover nadenkt. Als iemand het weet, 0800-1121. En je kunt je natuurlijk zelf iets afvragen via hetzelfde telefoonnummer, als je er tenminste een antwoord op zou willen horen. Stefan. Goedemorgen, Astrid. Hi. Ik heb een vraag over de woorden hero en daro. Ik vraag me jaren af waarom mensen dat zo noemen. Terwijl het gewoon hier of daar is. Ja. Ik bedoel, het voegt niks toe. Nee. Is het een gewoontegebaar? Is het gewenning? Het klinkt in ieder geval in mijn oren heel ordinair. Ja. En ja, iets te nonchalant, hè? Ja, ik hoor het ook alleen mensen zeggen uit West-Nederland, dus uit de Randstad. Oh, echt? Ik woon zelf in het oosten. Ja. Op de grens van de Achterhoek Twente. Ja. En ik heb het hier nog nooit gehoord. Hiro. Ja, Hiro. Ik heb het hier nog nooit gehoord. Oh, wat grappig. Ja, want ik kom oorspronkelijk uit het westen en woon nu in het oosten. Maar ik ken het wel gewoon als normaal woordgebruik. Ja. Maar ja. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het dat is. Het is qua grammatica klopt het niet. Nee. Ik denk. Nou, ik hoop dat er een antwoord op te vinden is. Want het klinkt een beetje als. Net als dat you is natuurlijk ook. Betekent ook geen dankjewel. Maar mensen zeggen het wel gewoon. You. Ja. Ja, je hoort ook vaak mensen uit het westen zeggen. Ik ga om even naar Rotterdam. Of ik ga om even naar Leiden. Ja. Maar ik bedoel, dat voegt verder niks toe. Dat is gewoon een. Dat moet dan gaan. Of ik ga zijn. En dan wordt er een T aangeplakt. Taalverloedering. Taalverloedering, ja. Ja. Ik ben wel benieuwd. Ja, ik weet niet of iemand daar een antwoord. Daar al een antwoord op heeft. Nee, ja. Ik zeg het nooit eigenlijk, geloof ik. Ik heb 30 jaar als handelaar langs de weg gezeten. En al mijn klanten die woonden in West-Nederland. Ja. En daar hoorde ik het destijds al. Oh. En wat handelde je dan? Ik had een groothandel in zendapparatuur. Ach, nou, zo toevallig. Ik werk bij een zender. Ja, nee, maar dat is een ander soort zender. Dacht ik al. Ja. Nou, Stefan, ik ga proberen een antwoord te vinden. Of ja, tenminste, ik zit gewoon hier al. En als iemand daar al het antwoord weet, dan belt hij het door. Ik vind het goed. Ik goed. Blijf luisteren. Dank je wel. Okay. Doeg. Bedankt, hè. Daag. Doeg. 0800-1121. Jack? Hoi. Hoe is het nou? Op zich is het met mij goed. Ja, ik ben dan. Ja. Zeg het eens. Heb ik mijn vraag? Ja. Ik heb een moeilijke vraag voor je. Echt helemaal los van dit allemaal. Oh. Stel, je hebt twee knoppen waar je op kan drukken, hè? Ja. En voor de ene knop, als je die indrukt, heb je 50% kans op 10 miljoen. 50% dus, kans op 10 miljoen, ja. Ja, je drukt hem in, of je krijgt 10 miljoen, of je krijgt helemaal niks. Mm-hmm. Of je drukt op de andere knop en krijgt direct 1 miljoen. Ja. Ik zat even na te denken over deze vraag. En ik kom er zelf niet uit, zeg maar, want... Als jij op die knop drukt van 1 miljoen, mensen beseffen niet, stel je krijgt 1 miljoen, dat is morgen zo weg. 1 miljoen? Dat is morgen niet weg, hoor. Ja, moet je even praten met miljonairs, die nu geen miljonairs meer zijn. Oh, ik denk dat ik er best heel lang mee kan doen. Ja? Ja. Maar ik vind het een beetje verwarrend dat er ergens blijkbaar twee knoppen circuleren waar miljoenen onder zitten. Ja, maar stel, dit kan ook, dit omschrijft jou ook een beetje hoe jij in het leven zit, zeg maar. Ja. Ben je van risico's of leef je saai? Ja, ik vind het een beetje ingewikkeld om dat nou zo onder te verdelen alsof er alleen maar zwart en wit bestaat. Ja, maar kijk, daarom is het zo'n makkelijke vraag, maar ook een hele moeilijke vraag. Ja. Maar er is ook geen antwoord op, toch? Ja. Ik bedoel, het antwoord is fluïcide. Dat is een mooi woord, ook al zeg ik het zelf. Nee, maar het antwoord is natuurlijk... Dat verschilt natuurlijk net aan wie je het vraagt, toch? De een denkt van, ik... weet ik eigenlijk niet. Zijn er mensen die voor die knop 1 gaan? Want ik bedoel, als je het niet zeker weet, dan heb je niks. Wat zou jij doen? Ik zou knop 2 indrukken. Gewoon 50 miljoen direct, bam. 1 miljoen. Oh, jij gaat voor die 1 miljoen? Ja. En hoe zou je het besteden dan? Ik kan me daar niks bij voorstellen. Stel, je krijgt vandaag, nu, krijg 1 miljoen op je... Ja, ik weet niet hoeveel jij op je rekening hebt. Ik merk gewoon aan mezelf dat ik daar te opstandig voor ben. Want ik denk, ik ga daar mijn hersencapaciteit niet aan besteden... omdat het toch niet gebeurt. Ik weet niet, dat is natuurlijk geen optie in het verhaal, maar ik denk van ja, daar ga ik maar over zitten nadenken, terwijl de kans is echt 0,00% dat ik op een knop ga drukken en een miljoen krijg. Ja, dat is wel zo'n bijbegelijkend. Maar ja, ik hoop het beste voor je. Misschien dat het wel gebeurt een keer. Weet je wat het mooie is, Jack? Stel. Ik heb het niet nodig. Oh. Erg, hè? Ik ben nu met twee vrienden, die lachen allebei. Ja, die hebben geen miljoenen. Nee, maar dat is echt... Ik vind het zelf ook wel een beetje soft, maar ik heb het gewoon echt niet nodig. Wat zou jij doen? Zou jij knop 1 doen? Ja, ik weet wat het is. Een miljoen kan ik zelf ook verdienen, als ik wil. Oh? Als iemand echt een miljonair wil worden, dan kan die zelf gewoon een miljoen verdienen. Alleen, hoe dan? Ja, dat is mindset. Oh. Als ik in het leven sta, dan kan je gewoon een milie verdienen. Ik vind het een heel deprimerend gesprek. Ik heb echt het gevoel dat ik iets verkeerd doe nu. Nee. Ik ga echt nooit een miljoen bij elkaar krijgen. De politie staat af te luisteren. Oh ja, zo werkt het ook nog eens. Oh, dan moet het ook nog eens een keertje. Oh ja, oké. Okay. Maar jij zou op knop 1 drukken en hopen dat je 10 miljoen krijgt. Ja. En wat zou je er dan mee doen? Je bedenkt notabene zelf deze vraag en je weet het antwoord niet. Ja, maar 10 miljoen is iets anders, Astrid. Oh ja. Dat is gelijk Marbella volgens mij. Wat? Dat is gelijk Marbella volgens mij. Oh, oké. Okay. Dus gewoon emigreren. Okay. Ja, meer reizen. Verschillende landen. Oh, oké. Okay. Nou, dat klinkt best goed. Of investeren. Dat is ook slim. Ja, maar dan heb je er niks aan. Ja, natuurlijk wel. Als jij een miljoen gaat investeren in iets... Ja. Tenminste, ja, dan moet je wel met wat adviseurs gaan praten. Het wordt allemaal best wel ingewikkeld. Ik denk dat je er heel druk mee bent. Met ja, die 10 miljoen. Ik kan er al nachten niet over slapen, zeg maar. Maar jij zit daar met twee vrienden en dan ga je dit soort dingen zitten bedenken. Ja, we kunnen over nog ergere vragen gaan denken. Maar ik dacht, dus dit is het meest passende, zeg maar, wat mensen ook aan het denken gaat zetten. Ja, ja. Nou, ik ben wel benieuwd. Misschien zijn er mensen thuis nu die dan... Ik vraag me wel af of er iemand voor die knop 1 zou kiezen... met 50% kans op niks. Ben jij gelukkig met geld? Nee. Nee, dus jij hebt liever geluk dan geld? Ja, en ik ben gelukkig zonder geld. Dat vind ik heel mooi om te doen. Dat is mooi, hè? Nou, heel veel geluk gewenst, Jack. Dankjewel. En je vrienden ook. Yes, dankjewel. Doeg. Hoi. Als je nou zit te luisteren, gewoon eventjes dat ik even de balans op kan maken. Even een totaal niet representatieve steekproef. Zou jij 50% kans op 10 miljoen willen maken of 100% kans op 1 miljoen? Stuur me even een appje met optie 1 of optie 2. Dan kan ik daar straks een totaal niet zeggende uitslag aan verbinden. 0800-1121. Een programma van Max. NPO Radio 1. 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2.0. Volgens het KNMI lag het epicentrum bij het dorp Loppersum. De beving was rond 1:30 op een diepte van 3 kilometer. Het is de eerste beving in Groningen deze maand. In mei zijn door het KNMI 6 bevingen geregistreerd... met een kracht uiteenlopend van 0.3 tot 1.4... De aardbevingen in de regio worden veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. De G7-landen moeten 50 miljard euro beschikbaar stellen voor coronavaccinaties in niet-westerse landen. Dat zegt de Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie in Nieuwsuur. Hij noemt het pijnlijk dat westerse landen nadenken over het vaccineren van kinderen, terwijl er nog genoeg landen zijn waar bijna niemand een prik heeft gehad. In totaal zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 11 miljard vaccins nodig. De kloof tussen hoog- en laagopgeleiden is door de coronacrisis nog groter geworden. Hoogopgeleiden vinden makkelijker een baan dan voor de crisis, laagopgeleiden juist moeilijker, blijkt volgens Nieuwsuur uit analyses van CBS-gegevens. Onder andere jongeren met een mbo-diploma komen moeilijker aan de slag, omdat ze door de coronacrisis geen stage hebben kunnen lopen. Vooral mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben daar last van. De tiener die vorig jaar de dood van George Floyd filmde... krijgt een speciale Pulitzerprijs. De 18-jarige Darnella Frazier legde vast hoe een agent... 9,5 minuut lang met zijn knie op de nek van Floyd zat, wat hem fataal werd. Volgens de jury van de journalistieke prijs heeft Frazier met haar video... wereldwijd protest tegen politiegeweld losgemaakt. Het weer, de dag begint met wolkenvelden, later zonnig, 19 tot 23 graden. De komende dagen volop zomerweer. In het binnenland kan het tropisch warm worden. Later in de week wordt het koeler met kans op buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. 0800-1121, het is het telefoonnummer van de studio. En je kunt terechtkomen in het programma. Als je dat nummer eventjes intoetst, moet je natuurlijk wel een vraag of een antwoord hebben. En je kunt ook een mailtje sturen. nachtzuster@omroepmax.nl. Je mag ook via Twitter of via Facebook iets van je laten horen. En je kunt natuurlijk altijd een appje sturen. Het kost niks en ik zie je boodschap hier in de studio verschijnen. En kom een keertje chatten via www.nporadio1.nl/nachtzuster. Even kijken hoor, want ik heb nog wel wat vragen openstaan... waar ik graag een antwoord op zou willen hebben. Zoals de tweede vraag uit deze hele uitzending van Alfred... hoe het nou zit met iets op je lever hebben. Waarom zit dat op je lever en niet op je nieren bijvoorbeeld? Iets op je nieren hebben? Nee, dat zeggen we niet. 0800-1121... Frank die wil graag weten hoe lang eeuwigdurende grafrechten op een begraafplaats eigenlijk echt gelden. En Charol die wil miniatuurstadions weggeven. 2 exemplaren aan een goed doel waar kinderen bij betrokken zijn. Die willen spelen met zo'n stadion in deze tijden van het voetbal. 0800-1121 of even een appje als je belangstelling hebt. Millie die worstelt met een tube zalf waar of te veel of te weinig zalf uitkomt. Herkent iemand dat? En hoe pak je die tube dan aan? 0800-1121. Piebe Guido wil weten wat het verschil is tussen Kroatisch, Servisch en Bosnisch als je het spreekt. Irene is op zoek naar iemand die het graf van professor Smalhout zou kunnen redden. En ze wil graag een beetje hulp bij het afstellen van haar zonnekap. Stefan vraagt zich af waarom sommige mensen hero en daro zeggen. En het dilemma van Jack kun je oplossen via een appje. Kies jij 1 voor een kans op 10 miljoen of 2 voor 1 miljoen cash? Niet dat ik het heb, hoor. Nee, ik heb het nu niet hier beschikbaar voor je, helaas. Nu is het 4:04 en dat is traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai. Bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1 is dit Modern Talking. You can win if you want. Talking was dat you can win if you want. 0800-1121 is het telefoonnummer. Mevrouw Derksen. Ja. Goeienacht. Geluid uitzetten. Ja, ja, want anders horen we onszelf op de achtergrond alweer terug, hè? Ik zit nu en dan zitten zuchten en laat mij maar zuchten. Want ik ben doodmoe eigenlijk. Is dat zo? Het is ook 4:08. Waarom slaapt u niet lekker? Omdat ik heel slecht slaap. Oh, oké. Okay. Ja. Zucht u maar raak, hoor. Er zijn een hoop mensen wakker nu. Ja. Maar ik bel eigenlijk over de natuurbegraafplaats. Ja. Ik heb een aantal jaren terug mijn man laten herbegraven. Op een natuurbegraafplaats. Oh. De reden daarvoor. Dus ik weet precies hoe dat werkt. Mm-hmm. En dat is wel degelijk gegarandeerd. Ja, ik weet niet hoeveel tijd ik heb, maar ik... Alle tijd. Vertelt u het gewoon maar helemaal. Goed, dan zal ik het vertellen hoe dat gegaan is. Ik betaalde al jaren de grafrechten van mijn man. Ja. Die is inmiddels 25 jaar geleden overleden. En die lag op de begraafplaats bij de parochie in het dorp. Mm-hmm. Dat kost een boel geld. Iedere keer weer. Ja, de eerste 20 jaar niet, maar dan moet je gaan betalen. Ja. Zo betaalde ik ook de grafrechten van mijn ouders. In een andere begraafplaats, ook weer bij een kerk. Dus ik denk op een gegeven moment, ik werd ziek. En ik denk, ja, dan moet ik toch eens met de jongens. Ik heb 2 zonen over hebben. Hoe gaat het in de toekomst? En toen zei mijn zonen, die kunnen allebei... De een heeft een bijstanduitkering, die is ziek. De andere, die is ook ziek. Die moet nou zelfs een open hartoperatie krijgen. Binnenkort, dus het is allemaal trubbels. En die heeft ook een uitkering via een ziekteverzekering. Dus die zeiden, ja mam, dat kunnen wij niet betalen. Nee. Ik zeg, nee, dat snap ik best, want dat blijft maar doorgaan. Toen ben ik contact gaan zoeken. Dus de jongens, toen zei ik, nou, dan moeten we iets anders verzinnen. Ik ga ze informeren. Ben ik gaan informeren bij de parochie. Toen heb ik gezegd, nou, kan ik niet eeuwigdurend, want die begraafplaatsen die schieten als paddenstoelen uit de grond. Die natuurbegraafplaatsen. Ja. Zei ik bij de parochie, maar ik wil eerst van jullie eens weten, kan ik gewoon niet bij de parochie eeuwigdurend? Dat kon wel, maar dan moest toch iedere keer na zoveel jaar verlengd worden. En dus, en dan was het toch niet eeuwigdurend. Dat kon ze niet garanderen. Dat kon wel, maar het kon niet. Dan houden ze jullie op. Ja. En dan ga ik naar een natuurbegraafplaats. Toen ben ik gaan kijken in Arnhem. Mm-hmm. Daar heb je een natuurbegraafplaats. Ja, de naam heb ik nou allemaal niet in mijn hoofd meer, hoor. Maar maakt ook niet uit voor het verhaal. Maar dat kan ik wel opzoeken als er iemand belangstelling voor heeft. Nou, daar ben ik 2 keer op die begraafplaats geweest, midden in de natuur. Prachtig. Ja, ik ben wel natuurmens. Je moet van natuur houden, hoor. Nou, toen kreeg ik na de 2e keer toen ik daar kwam... en ik was allemaal aan het inlichten... net wat die meneer vroeg bij jou. Ja. Van, ja, ze zeggen wel, is het eeuwigdurend? Maar is het eeuwigdurend? Nou, daar zit dus verschil in. Bij de parochie zeggen ze, het is eeuwigdurend. Maar ja, je moet wel iedere keer betalen in het 20 jaar. Ja. Ja. De natuurbegraafplaatsen, daar hebben ze mij gegarandeerd. Dat is echt voor eeuwigdurend. Okay. Maar toen kwam ik de 2e keer daar en toen vertelde een van die mensen mij... Goh, u woont in de buurt van Schaik. Ja. In Schaik zijn ze bezig om een natuurbegraafplaats te openen. Oh. Zijn ze helemaal vergunningen aan het vragen. Er is een heleboel gedoe bij het Rijk en overal om die vergunningen te krijgen. En toen zei ik, oh, maar daar hebben wij altijd heel veel gekampeerd op een natuurkampeerplaats. Dan wil ik liever daarheen. Ja. Ja. Toen ben ik daar gaan informeren. Het hoofdkantoor, dat zit in Den Bosch. En de begraafplaatsen zal ik direct het telefoonnummer van geven, want dan kun je zo opbellen. Nou, dat vinden mensen wel, hoor, als ze echt willen maar zoeken. Nou, maar ja, hoe zit het nou met die eeuwigdurende... Ja, dat zal ik vertellen. Toen... dan ben ik even de draad kwijt. Even wachten. Ja, want dan komt er natuurlijk het een en ander allemaal omhoog. Nou, toen ben ik gaan kijken hoe kan ik mijn man op die begraafplaats krijgen. Ja. Nou, dat was een verschrikkelijk gedoe. Want dan moest je bij de gemeente... Want mijn man die was al 25 jaar overleden. Hè? Ja. En En dan moet je dat moet aangevraagd worden bij de gemeente. En dan moet je een brief schrijven met een reden waarom. En dan moet er geldige reden zijn en enzovoort enzovoort. Nou, dat kreeg ik allemaal voor mekaar. Ik kreeg toestemming, zwart op wit. En toen zei ik, ben ik gaan praten in Schaik op de begraafplaats. En toen zei ik, ja, hoe kan ik er nou van uitgaan dat het ook echt eeuwigdurend is? Toen hebben ze tegen mij gezegd, nou, dan eerst maakt u een contract bij de begraafplaats. En dat gaat uit van het kantoor in Den Bosch. Nou, daar heb ik een, oh god, hoe heet dat nou weer? Ja, ja, een contract. Heb ik moeten tekenen, heb ik eerst helemaal goed nageplozen. Want ja, ik wilde zeker zijn, want je moet vooruit betalen. En nou, dat was in orde. Ik zeg, ja, maar nou ben ik er nog niet uit. Hoe wordt dat vastgelegd dat het ook echt voor eeuwig is? Dat het niet, zeg nou dat dat bosperceel waar ze nou die begraafplaats hebben, dat dat door de gemeente verkocht wordt. Ja. Dan krijg je een andere eigenaar en dat de boel toch geruimd wordt. Ja, precies dat. Ja. Ja, want daar vroeg die meneer om, dacht ik. Ja, precies dat. Toen dacht ik, ja, nou, dan moet ik zekerheid... Oh, ja, ik heb het helemaal uitgepluist. Ja. Dat kan ik niet anders niet zeggen. Nou, nou blijkt dat je, wanneer je bedrag betaald hebt bij de begraafplaats, en de contract is helemaal in orde, dan geven ze dat door aan een notaris. Dan wordt er bij de notaris een contract opgemaakt, officieel, zwart op wit. En dan moet je dus ook vertekenen. Daar ben ik twee keer voor bij de notaris geweest. En dan is die grond blijft wel van de begraafplaats. Maar daar kan nooit meer iemand begraven worden. Er zijn ook wat voorwaarden. Wat die meneer al zei, wat je mag dus geen steen op het graf. Mm-hmm. Het blijft echt een stukje hei of een stukje bos, net waar je komt te liggen. Het enige is dat er een ronde schijf hout opgelegd wordt. De eerste, ja, dat gaat ongeveer 5 jaar mee. En dat mag ook niet verf zijn. Dan mag de naam van je man opstaan. En na 5 jaar, als het verweerd is, dan mag je er een nieuwe klos op laten leggen. Op de meeste natuurbegraafplaatsen is dat hetzelfde. Je mag er ook een boeketje bloemen opleggen, maar dat wordt na 14 dagen verwijderd. Oh, nou ja, is op zich ook wel goed, toch? Hallo, met Hans. De zekerheid die meneer kan krijgen is, het wordt vastgelegd bij de notaris. Mm-hmm. Dan moet je ook vertekenen. Echt helemaal officieel, net als een testament en zo. Ja, ja. Ja, en dan kan er niks meer mee gebeuren. Wat ook nog is, wat ze mij verteld hebben, is na een aantal jaren, als die begraafplaats vol ligt, want op een gegeven moment is het vol natuurlijk, dan blijft dat liggen en dan gaat het over naar een stichting. En die stichting blijft dan die begraafruimte beheren. Maar dan worden wel de gebouwen die er inmiddels opgezet worden, die worden weer allemaal afgebroken. En dan is het een puur stuk natuur van natuurmonumenten. Oké, dus dan komt eeuwig toch wel heel erg dicht in de buurt, hè? Nou, daar kunnen ze niet meer omheen, hè. Want het is, want dat zei ik ook nog, ja, zeg nou dat stuk grond verkocht wordt. Ja. Toen toch nog, hè, dat natuurmonument in het bijvoorbeeld doet, dat kan ook nog. Ja. Toen zeiden ze, dat wordt zo moeilijk, want al die mensen die daar liggen, hebben allemaal op dat kleine stukje grond waar uw man nu, want mijn man ligt er inmiddels. Mm-hmm. En die is eigenlijk, omdat hij al zoveel jaren overleden was, kon er in een kleinere kist. En toen hebben ze mij eigenlijk een beetje tegemoet gekomen. Dat ik geen twee plaatsen hoefde te kopen. Oh, ja. Ook voor mezelf dus, want ik ben heel ziek. Dus ik heb op de IC gelegen. Net voor de coronatijd. En toen is het echt kantje boord geweest. En ik leef nog. Ja, ja. Ik ben ook in die 2 jaar niet meer naar het graf toegekund. Dus ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. En ik ben nou met een rolstoel misschien in staat om er naartoe te gaan een keer. Ja. Met een regio-taxi of zo. Oh, ja. Dus ik weet niet hoe het er nou uitziet, maar het is echt fantastisch. En maar, die zorg die meneer heeft over Ja, maar het kan toch geruimd. Nou, dat kan haast niet. Want de kans is vrij klein, als ik het zo hoor. Ja. Wat? Ja, want al die mensen die daar begraven worden, is in de duizenden, hoor. Ja. Zo groot is dat natuurgebied. Dan moet die persoon die grond wil kopen, van al die mensen een rechtszaak beginnen. Ja. Maar mevrouw Derksen, weet u nou ook wat het ongeveer kost? Ja, dat weet ik ongeveer, hè, bij benadering. Want ik heb nou 2 jaar geen contact meer gehad, omdat ik zelf zo ziek ben geweest. Mm-hmm. En dat kan inmiddels wel iets verhoogd zijn. Maar ik heb toen iets voor eigenlijk 1 graf. Ja. Moment, ik heb hier een klapper liggen en dan kan ik het zo... Ja, het is rond de 6.000 euro. Oh, dat vind ik nog best wel veel. Nou, dat vind ik niet. Als ik weet wat ik voor mijn ouders al bijna 30 jaar betaald heb... Ja. En voor mijn man 25 jaar, dan moet je dat eens optellen. Oh ja, ja. En ik wil per se dat het ook voor mijn nageslacht... in de tweede en in de derde generatie, als daar mensen... want er zijn tegenwoordig heel veel mensen die na gaan zoeken... Waar de ouders en grootouders en bedovergrootouders vandaan komen. Hoe noem je dat? Ja, stamboomonderzoek. Ja. Stamboomonderzoek. En dus er zijn verschillende generaties later die nog naar zo'n graf toe willen. Daarom wil ik dat blijvende graf hebben. Ja, ja. Nou ja, het is een mooie gedachte. Ja. Dus moet ervan uitgaan dat het toch wel... Het heeft mij iets voor toen met mijn man iets van 6.000 euro gekost. En voor mijn man moest ik, en dat was een kleinere kist... omdat er heel weinig over was van hem. Ja, het klinkt heel luguber, maar het is wel zo. Ja, na 25 jaar, ja. Ja, dat is echt waar. En dat was heel moeilijk, hoor. Maar toch heb ik het gedaan, want ik wilde per se samen met mijn man begraven zijn. Ja. Dat onze kinderen naar 1 graf hoefden. Ja. Nou, mooie gedachte, mevrouw Derksen. Maar dat is dus de zekerheid die ik jou kan vertellen. Van. Ja. En het telefoonnummer van Scharjik, dat zal ik je even geven. Wacht even, want daar heb ik bij de hand liggen. Even bij de klapper. Even in de klapper kijken. We houden overop over alle papieren die je binnenkrijgt. Dat je ziek wordt. Even kijken. Dit is natuurbegraafplaats Scharjik. Franse baan 2. Kengetal is er, hè? Nee, niet kengetal. Kom, hoe heet dat nummer nou? 5374 RS. Oh, postcode. Ja. Postcode. Mijn hoofd is een beetje leeg. Kom dat ik heel moe ben. Telefoonnummer. Even kijken, hoor. 4. Nee, wacht even dat ik het goede neem. Begin met een 0. Ja, begin met een 0. 0486. Ja. 7. 4-5-0-0-6. En als je meneer daar naartoe belt, dan sturen ze me een boekje op. En nou, ze zijn fantastisch hoe ze je helpen. Ja, dat klinkt inderdaad alsof ze goed te hulp zijn geschoten. Ja, ja. Echt van alle kanten. Mevrouw Derksen? Ja? Ik wil u heel even iets voorleggen, want ik draai altijd zo rond 4:50 draai ik altijd een liedje. Yeah. En nou, ik zit met u over al die begrafenistoestanden te praten. En dan denk ik aan het liedje 6 Planken van Tol Hansen. Ik hou van klassieke muziek. Ja, het is meer, dit gaat over dat je dus uiteindelijk begraven wordt tussen 6 planken. Is een beetje een grappig liedje van Tol Hansen. Dus ik weet niet of het nou kan. Nee, dat hou ik helemaal niet. Nou, doen we niet. Doen we het gewoon niet. Doe ik het gewoon niet. Hop, daar gaat Tol Hansen. Nee, nee, want ik ben een keer naar een open dag geweest in Schaik. Ja. Er kwamen zo massa's mensen. Ik denk, nou, dit is geen natuur. Kijk. Oh, we moeten iets met natuur. Maar ik ben helemaal niet van de klassieke muziek. De Radio 4 is de enige zender waar ik nog nooit gewerkt heb. Nee. Ja, maar dat is niet erg. Alle muziek is mooi. Als ik zie dat mijn hele straat hier versierd is met oranje vlaggetjes... dan denk ik, nou, fijn dat die mensen er plezier aan hebben. Ze er plezier hebben. Maar weet u wat, dan doe ik doe gewoon een mooi liedje. Doe ik dan. Gewoon een mooi liedje. Ja. Zal ik gewoon een mooi liedje doen? Dat is goed. Oké, dank u wel voor alle uitleg. Nou, ik hoop dat die meneer er iets... En trouwens niet alleen die meneer. Nee, dat is de clue natuurlijk. Er zijn heel veel mensen die daarmee zitten, hoor. Ja, dat is ook zo. Nou ja, daarom is het fijn dat u het even uitgelegd heeft. Ja, maar die notaris, die wordt er echt bij gehaald. Wat? De notaris? Die notaris, die wordt er... Die wordt er echt bij gehaald. Oké, nou, fijn. Dank u wel, hè. Dank je wel. Slaap lekker. Dag. Dank je wel, dag. Dat is lief van mevrouw Derksen. We doen met deze, Bram Vermeulen, dat is een mooi liedje. De Steen. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen. Het water vindt altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen gelegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg kan gaan. De steen van Bram Vermeulen was dat. 0800-1121. Als je Stefan kunt vertellen waarom we hiero en daro zeggen. Als je Irene kunt helpen met het afstellen van de zonnekap. Of als je weet waar we de nabestaanden van professor Smalhout kunnen vinden. Piebe Guido die wil het verschil weten tussen de talen Kroatisch, Servisch en Bosnisch. Als het gaat om de spreektaal. En Millie die heeft ruzie met een tube zalf. Er komt te veel uit of te weinig. weinig. Tips en trucs zijn welkom via 0800-1121. Charles bouwt miniatuurstadions en wilde graag 2 weggeven aan iemand die een groepje kinderen weet te vinden die daar belang bij hebben. Je kunt een appje sturen als je zo'n stadion zou willen hebben. En Alfred die wil weten waarom we zeggen iets op je lever hebben. De vraag van Jack: zou je kiezen tussen 50% kans op 10 miljoen of 100% kans op 1 miljoen? Die lijkt me duidelijk beantwoord, want mensen appen allemaal dat ze voor die 1 miljoen kiezen. Ja, ik zou dat dus ook doen. Han die zegt 1 miljoen, de kans op niets is anders te groot. Ronald, dat snap ik ook heel goed, die zegt ik laat die knoppen mooi aan me voorbij gaan. Geld is nooit gratis. Dat is inderdaad ook wel weer slim. Alfred zegt hup, zekerheid, 100% kans, 1 miljoen. En Joël die zegt ook, ja, als je die 1 miljoen nou neemt en slim investeert, doe mij die 1 miljoen maar, waar kan ik het ophalen? Nou, zo zijn er heel veel mensen die zeggen, 1 miljoen maakt het leven wel makkelijker. En wat zou het fijn zijn om opeens zoveel geld te hebben. Dus niemand die taalt dan naar een kans op 10 miljoen. Allemaal verstandige luisteraars heb ik, denk ik. Ik vink hem af, Jack. Ik hoop dat die vraag wel naar tevredenheid beantwoord is. 0800-1121. Als je nog een vraag wilt voorleggen aan de mensen die nu naar Radio 1 luisteren. Bas? Ja, hallo Astrid. Goeienacht, zeg het eens, Bas. Goeienacht. Ja, ik had inderdaad ook een vraag. Kom maar door. Ja, ik zit de laatste tijd een beetje wat liedjes van de Bengals te luisteren. Ja, welk liedje? Manic Monday? Nou, die heb ik nou al een paar keer gehoord. Ja. Ik zat met een probleem met het nummer September Girls. Wat is het probleem met de September Girls? Nou, het woord girls schrijf je normaal toch met een i. Ja, en bij de Bengals met een u. Ja, behalve in de tekst, want daar staat het wel met een i. Ja. Alleen in de titel staat het met een u. En daarom is het ook nooit een grote hit geworden. Nou, ja, zou het. Ja, want je kunt het niet vinden. Maar het gek is, ik zag het bij Katy Perry, die heeft iets met California Girls. En daar zie je precies datzelfde verschijnsel. Is dat ook met een u? In de titel wel, maar niet in de tekst. Daar staat het wel met een i. Wat onverstandig. Ja, ik vind het heel raar. Ik weet niet of girl met u sowieso een woord is, maar volgens mij niet. Ja, misschien dat in het Engels dan wel een logische verhipping van het woord is of zo. Ja, maar waarom zet je dan in de titel met u en dan zet je volgens schrijf je de tekst eronder? Nou, dan moeten we even Suzanne Dinges bellen van de Bengals. Ja, of Michael Steele, de bassiste, want die heeft het gezongen. Zo, jij bent wel into the Bengals. Ja, ik zit helemaal in de Bengelbubbel de laatste week. In je Bengelbubbel. Ik heb al een CD's gekocht. En het is nog niet eens september. Nou, nee, maar dat komt wel weer. Ja, nou ja, dus de vraag is eigenlijk waarom ze soms girls met een u schrijven in het Engels. Ja. Raar, vreemd. 0800-1121. Dankjewel. Ik hoop dat het lukt, Bas. Ik hoop het ook. Dankjewel. Hoi, goeienacht. Doei. Gert. Hoe was dit? Dag, Gert. Ik heb een vraag over brillen. Ja. Ik heb laatst een leesbril gekocht en dat betaalde ik maar €2. Oh. Maar als ik een bril nodig heb om ver te zien... Ja. Dan betaal je zo al gauw tussen de 100 en de €200. Ja, dus maar jij vergelijkt een bril bij een, zeg maar, met impuls aankopen gevulde supermarkt. Ja. Met een bril bij de opticien. Ja. Maar waarom kost een bril van plus 2 maar €2 en een bril van min 2 maar... 20-voudige, dat vraag ik mij af. Ja, maar je kunt wel een bril van plus 2 kopen voor €200. Ja. Toch? Ja, dat weet ik niet. Ja, je kunt ook een spijkerbroek kopen voor een tientje... en je kunt ook een spijkerbroek kopen voor €1500. Ja, maar je kan geen bril van min 2 kopen voor €2. Oh, dat kan niet. Nee. Hebben ze alleen maar plus... Bij de drogist of de supermarkt hebben ze wel wat plusbrillen. Oh, dat wist ik niet. Ja. Misschien moeilijker, ja. Dat is een leesbril, hè? Oh, dat vind ik altijd leuk, want ik snap dat nooit hoe dat werkt. Omdat ik zeg maar van die... ik heb van die konijnenogen, dus ik heb geen bril nodig. Oh. Dus het is... Tussen haakjes, een konijn die kan de beweging van de kleine wijzer van een klok zien, hè? Echt? Ja, maar dit even terzijde. Maar wacht, wel heel even. Dit is gewoon een klein stukje parate kennis dat je altijd bij je hebt. Ja. Ja, dat heb ik een keer gelezen of zo. Maar hoe hebben ze dat onderzocht? Ja, dat stond er niet bij. De konijn. Ze vroeg aan de konijn hoe laat is het. En toen zei hij, het is 2:53. Nee, 4:53. Nee, 6 minuten. Ja. Zo gaat dat als een konijnklok kijkt. Ja. Goed. Maar een bril, ja. Een plusbril, dat is een leesbril. Ja. En een minbril, die is om ver te zien. En die zijn hartstikke... Die zijn heel veel duurder dan een... Een leesbril. Oké, okay. Nou... Waarom kun je bij de drogist geen minbril kopen voor €5 of zo? 0800-1121. Ik hoop dat iemand het antwoord geeft. Oké. Okay. Dankjewel, Gert. Doeg. Secondewijzer. Ja, Margriet? Ja, goedemorgen. Hi. Dag. Alle plussen en minnen terzijde. Ik vind het heel grappig. Ik ga nu ook een konijn kopen, denk ik. Hoef ik mijn bril niet meer op. Maar dat je aan het konijn kunt vragen hoe laat het is. En dat hij dan op de seconde correct... Prachtig. Het is heel raar. Ja, maar het was later, dat gebeurt me wel vaker, dat ik iets zeg en dat ik dan later denk... Waarom zei ik dat? Maar dat is omdat het mopje grappig. Dat konijnen zulke goede ogen hebben. Het is fantastisch. Het is bijna een boek waard. Of een mooi verhaal, een kort verhaal inderdaad. Het is, heb je ook naar Mensje van Keulen zitten luisteren toevallig? Nee, het is al 5:30. Nee, ik ben eigenlijk net een half uurtje wakker. Oh, nou, Mensje van Keulen zat bij Nooit meer slapen. Die zei ook dat veel verhalen dan. Gewoon ontstaan door een hele kleine... Precies. Iets wat je opvalt of zo. Oh, die schrijfster. Ja. Ik vond dat zo, daar heb ik zeker naar geluisterd. En het mooie is dat ik alles herken. Ja. En toevallig, dus net als haar, boeken vol heb geschreven. Oh. Heel veel boeken weg heb gegooid, omdat ik dacht, wat is dit voor onzin? Oh, dat vertelde zij ook. Ja, dat ze nog steeds denkt, ik kan het niet. Ja. Ja, precies. En toen, nu heb ik ze toevallig net uit de kast gepakt. En het toeval wil, ik woon in een heel leuk huisje, klein. Ja. Ik ga een kamertje inrichten en ik ga er gewoon voor. Ik ga ook nog meer boekjes schrijven. Ik ga het gewoon doen. Nou, met een prachtig gouden stoeltje. Ik heb een behangetje uitgezocht. Dus zonder enige, hoe zal ik het zeggen, verwachting dat er ooit iets mee gebeurt, dacht ik van, nou, als ik dit nu ook nog eens hoor, let's go. Ja. Precies, als Mensje van Keulen zelfs dacht dat ze het niet kon. Ja, ja. Als je zeg maar een pink aan schrijftalent hebt van wat zij heeft, dan kom je er al. Exact, en toen jij net zei, heb je haar gehoord? Ik had haar naam niet gehoord. Ik dacht, wie is dat nou? En toen ben ik geloof ik in slaap gevallen of toen kwam het nieuws. Want ze ging door en toen kwam het nieuws. Ja, dat viel mij ook op. Ja. Ja. Nou goed, waar belde je over eigenlijk, Margriet? Nou ja, wat ik zo... Ja. Het is trouwens de eerste keer dat ik de radio, althans iemand, spreek. Oh. Dus dat is leuk, dankjewel. En jij bent voor het eerst op de radio. Is dat zo? Nee, dat is eigenlijk niet zo. Dat is maar weer niet wel zo. In dit opzicht dat ik nooit zo heb gebeld. Oké, okay. Nou leuk. Ik ben een radioverslaggeefster geweest, maar dan als studentje. Dus je hebt als studentje, als bijbaantje. Je draait hier je hand niet voor om. Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar het ging eigenlijk over een het verhaal van de graven en het willen vasthouden van... En het willen behouden van graven. Ja, de eeuwige grafrechten. Ja. Ja, inderdaad. En dat vind ik een heel mooi verhaal. Het is heel waardevol. Alleen, ik kan me daar dan niet in vinden. Dus het is met alle respect en heel veel respect zelfs. En ik hoop dat ze ook echt die rechten voor altijd heeft. En ik kan me dat heel goed voorstellen. Bij mij, ik heb niet heel veel sterfgevallen hoeven meemaken. Maar mijn vader, die mij zeer lief is... zeg maar, is mij vorig jaar, of in 2017, is die plotseling overleden. Echt boem. Nou, dat was nogal wat. Je zit midden in je verhaal, maar vorig jaar was het toch echt 2020, hoor? Ja, ik ben dat weet ik heel goed. Oh, oké, okay, ja. Dat is de verwarring, omdat ik net wakker ben en ben geopereerd. Oh, dat maakt niet uit. Niet ernstig, maar ik ben nog helemaal bij zinnen. Ja, goed zo. Excuseer me. En dat was hectisch. Eén als kind veel regelen, geen tijd genomen om echt verdriet te hebben. Nou, en een jaar later had ik daar rust voor. Mm-hmm. En dat was een heel mooi jaar. Ik mocht ook even stoppen met werken, omdat ze dat wel begrepen. En op een heel raar moment dacht ik, zoals zou ik dat nou, heb ik helemaal niet meer aan gedacht, kan ik dat ophalen? En dat kon, ik wist dat niet. Dus dat was eigenlijk, ik denk, oh wat ben ik eigenlijk erg dat ik daar niet meer aan heb gedacht. Dat voelde niet zo fijn, zo een beetje van, ja, ik hoef niet uit te leggen. Mm. Dat ben ik gaan ophalen en dat vond ik heel vreemd, want dat weegt heel zwaar. En dat is zo'n koker. En dan moet je daar ook weer rechten voor aanvragen om het uit te strooien. Dat heb ik niet gedaan, dat zal ik alvast verklappen, heel stout. Maar het is een heel mooi iets geworden. Ik kom uit een Zeeuwse familie. Mijn vader is een Zeeuw, was een Zeeuw, mijn moeder. En de rest, ik heb er nooit gewoond, maar ze hadden daar een prachtig huis. Dus ja, toen heb ik mijn moeder even gebeld en zeg, mam, is het nou niet fantastisch? Want zij is met pensioen en doet heel veel met historische bootjes. Hè? Gezelschappen, je moet ietsje koken. Korter samenvatten, Margriet. Je hebt helemaal ik geef eerlijk toe dat ik mevrouw Derksen heel veel ruimte heb gegeven. Dat is waar. Ik zal kort zijn. Weet je wat we hebben gedaan? Een schipper, klein bootje. Mijn zoon en ik zijn we de haven uitgevaren. Dus een klein bootje. Met die schipper, mijn moeder, ik, Ben. Dat is mijn zoon. En de as. En daar hebben we mijn vader mooi uitgestrooid. Illegaal, maar het was fantastisch. En ja, het was gewoon fantastisch. En voor mij werkt dat dan anders. Want dat is dan niet meer tastbaar natuurlijk. Ja, je ziet het wegvloeien in de zee. Waar hij veel in zwom, krukels raapte, noem maar op. En dat is dus het leuke, de variatie in waar je waarde aan geeft. Voor de een is dat heel mooi. Hè? Die wil vasthouden aan die grafrechten, het graf, de plek. En voor mij is het zo dat, ja, je verliest iemand en die gaat eigenlijk nooit meer weg. En daar geef ik een symbolisch gebaar aan, hè? Wij in dit geval. En dat is leuk, dat verschil. Nou ja, ik herken dat wel. Want zowel mijn moeder als mijn vader hebben wij uitgestrooid, om het zo maar te zeggen. Natuurlijk wel nadat ze gecremeerd waren. Maar het is heel veel mensen willen gewoon inderdaad nog een plek hebben waar ze naartoe kunnen. Ja, en aan de andere kant denk ik dan, stel je nou voor dat je uit een gezin komt van 16 kinderen en iedereen overlijdt. Dan moet je dus 15 begraafplaatsen gaan onderhouden. Ja. Plus vader en moeder. Maar goed, iedereen natuurlijk daar in zijn eigen is ding. Daar, maar, daarom, dat is het mooie. Dat is het mooie. En dat wou ik even kwijt. Dankjewel, Margriet. Oké, graag gedaan. Ik ga een grappig liedje draaien. Nou, grappig. Ja. Zeg maar een relativerend liedje over begraven. En ik ga lekker schrijven. Heb ik ooit iets moois? Iets goed korts. Zo. Wie weet bel ik dan. Goed zo. Succes op je gouden stoeltje. Thank you. Dag. Bye-bye. Bye. Als in het spel van zorgen en problemen plots voor een mens de grote stilte komt, gaat leed en vreugd voor goed een einde nemen. De kaars waait uit, het levenslied verstomt en de proleet, de miljonair, de koning, ze krijgen hier eenzelfde kleine woning. Een kamertje, al ben je nog zo rijk. Voor magere hei is iedereen gelijk. Dan komt de laatste makelaar, de best beklante makelaar. Die maakt je laatste woning klaar, een huisje van 6 planken. Dat ligt een ieder in het verschiet. Al ben je nog zo'n grote Piet. Je krijgt zes planken, anders niet. Een huisje van zes planken. Je laatste huis, het heeft geen marmeren trappen. En geen lakei die deuren openhoudt. Geen persisch kleed dempt al te luide stappen. Geen luxe bad met kranen warm en koud. Geen fooien hier en geen commando klanken. In het laatste huis een huisje van zes planken. Kwastje verf de minste soort is goed. Omdat het toch beneden rotten moet. Dan komt de laatste makelaar, de best beklante makelaar. Maak je laatste woning klaar, een huisje van zes planken. Dat ligt een ieder in het verschiet, al ben je nog zo'n grote Piet. Je krijgt zes planken, anders niet, een huisje van zes planken. En toch en toch, wat brengt de mens het leven? Wat is geluk? Het is allemaal maar schijn. Dit schamelhuis dat eindelijk rust zal geven, blijkt voor het eerst vaak waar geluk te zijn. Zo menigeen die God zou willen danken, als hij het had, een huisje van zes planken. Zo is de wereld in verval geraakt. Dat heeft de mens van het paradijs gemaakt. Dan komt de laatste makelaar, de best beklante makelaar. Die maakt je laatste woning klaar, een huisje van zes planken. Dat ligt een ieder in het verschiet, al ben je nog zo'n grote Piet. Je krijgt zes planken, anders niet, een huisje van zes planken. Zes planken, Tol Hansen was dat. Gert die wil graag weten waarom er wel brillen van €2 zijn voor plus, maar geen brillen van €2 voor min. Bas die wil graag weten waarom soms in liedtitels het woord girls, oftewel meisjes, wordt geschreven met een U in plaats van een I. Dus girls in plaats van girls. Ha, heel duidelijk. Stefan vraagt zich af waarom mensen in het Westen hero en daro zeggen. En Irene zoekt hulp met de zonnekant. Kun je die ook zelf afstellen. Ook zoekt ze nabestaanden van professor Smalhout of iemand van de Smalhout Stichting die zich zou kunnen ontfermen over zijn graf. Piebe Guido die wil weten wat het verschil is tussen Kroatisch, Servisch en Bosnisch in de gesproken taal. En Millie is op zoek naar trucjes om een tube met zalf die niet makkelijk zich laat knijpen. Ja. Nou ja, de zalf komt of te veel of te weinig uit de tube. En zij zoekt daar een oplossing voor. Charles die biedt nog één miniatuurstadion aan. Want het andere is inmiddels gekaapt. Of in ieder geval daar is belangstelling voor uitgesproken door een BSO in Duiven. Dus die is in ieder geval vergeven. Maar als je nog een zelfgemaakt papieren miniatuurstadion zou willen hebben voor een groepje kinderen, dan kun je je dus aanmelden via een appje. En Alfred wil nog steeds weten waarom we zeggen iets op je lever hebben. Wat echt raar is. Wat heeft je lever daarmee te maken? 0800-1121. Mieneke. Ja, hallo. Dag, Mieneke. Hoi. Goedemorgen. Nou, even heel kort. Smalhout, het Joods Educatief Centrum in Amsterdam opzoeken. Ja, dan weten ze alles van Smalhout. Ja. Ja. Nou ja, die tip kreeg ik ook van mensen via de app en zelfs via de mail. Maar het gaat om, misschien dat die inderdaad weer nabestaanden kunnen vinden of iemand van de stichting. Oh, zeker weten. Ja, ja. Okay. Mijn Joodse nichtje is daar directeur van. Dus die. Kijk. Ja, oké. Okay. Nou. Nee, maar goed, mijn vraag. Ja. Mijn vraag. Ik heb nogal wat met apen. Dat vind ik de meest intrigerende dieren die er zijn. En vooral de primaten. Ja. Weet je, ze kunnen net niet praten, maar hun ogen zeggen veel. En de lichaamstaal is ook heel fantastisch. Maar wat ik mij afvraag, mengen apenrassen zich wel eens? Ik kan me voorstellen dat een zilverrug niet met een rhesusaapje in de weer gaat. Maar bijvoorbeeld in Kalimantan, vroeger Borneo, daar wonen de orang-outangs en de bonobo's dicht bij elkaar. Die zijn van dezelfde omvang. Maar er zijn dierenrassen die zich mengen. Hè? En, je hebt wel schapen met geiten en weet ik wat allemaal. Oh. Maar ik hoor nooit iets of apen wel eens, want ze wonen soms, verschillende soorten wonen soms in dezelfde gebieden. En kijken ze dan wel eens even naar een ander ras. Ik zou me voor kunnen stellen dat een bonobo en een orang-outang ook wel eens een keer naar elkaar lonken. Maar dan krijg je weer een ander ras natuurlijk. Ik vind de bonobo de leukste aap die er is. Want die lost elke ruzie en elk probleem op met seks. Oh. En de chimpansees, dat zijn bijna mensen. Die voeren graag oorlog. En die hebben allerlei menselijk gedrag in de slechte zin, zal ik maar zeggen. Oh. Maar weet iemand of een aap wel eens van een bepaald ras, of een makaken, dat weet ik wat, kleine soorten heb je natuurlijk ook, het met wel eens mengen? Of heeft een mens wel eens geprobeerd om ze te mengen? Want het gebeurt natuurlijk ook. Daar was ook. Ik dus ook heel erg benieuwd naar. Ik durfde het niet zo goed te vragen, omdat het op een of andere manier iets heel viezigs heeft of zo. Maar ik denk van, zou het kunnen? Zou je een mens, aap... Oh, een mens met een aap? Ja. Nou, ik weet wel dat... Oh, jij bedoelt nog dat je apen met elkaar... apenrassen, niet een mens met een aap. Ja. Maar kan een mens met een aap? Nou, er zijn in Congo zijn vrouwen wel verkracht door grote apensoorten. Nou, is het helemaal niet zo erg, want ze hebben een penis als een kopspijker. Dus ik denk niet dat je er veel van voelt. Nee, maar dat is gewoon zo. Nee, maar er zijn wel vrouwen verkracht en dat is natuurlijk verschrikkelijk. Nee, maar ik wou net zeggen, het gaat niet om de grootte, het gaat natuurlijk om de... Dat bedoelde ik helemaal niet grappig. Ik weet niet of er wel eens mee geëxperimenteerd is, hoor. Dat weet ik niet. Maar wat ik mij eigenlijk afvraag, apen onderling, hè? Een gorilla met een chimp of zo. Ja. Maar want hoe zit dat met honden? Want dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Want je hebt natuurlijk allerlei verschillende soorten honden. Maar kunnen alle honden met elkaar? Kan een Dalmatier met een Pekinese of zo? Nou, ik zal je vertellen, ik had bouviers altijd. En op een gegeven moment hadden we een bouvier-teef, die was loops. Kwam iemand op bezoek met een heel klein hondje. En ik dacht, nou, dat kan geen kwaad, een reutje. Wat doet die bouvier? Die gaat met de kont omhoog voor de bank staan. Dat hondje, dat klimt op de bank. Oh. Die kon daartoe toch bij. Dus het was nog even op tijd ingegrepen. Maar die was wel op zijn zo. Nou, die wilde wel graag. Maar hadden die ook babyhondjes kunnen krijgen? Oh, puppies heet dat in normaal Nederlands. Dat had gekund. En ja, hoe zou dat dan anders... Laat maar. Ik geloof dat ik het helemaal niet wil weten. Dat voert te ver. Ja. Nou ja, ik weet, hondenrassen. Honden zijn natuurlijk dus enorm door mensen aangefrutseld. Omdat we een bepaald uiterlijk willen. En dan ga je die uiterlijke... Hè, die heeft het meeste... Die heeft een jachtinstinct. Dan doen we die bij... dat ras, dat het ook een jachthond wordt. Nou ja, dat is allemaal heel ingewikkeld. Maar ik heb van apen nog nooit gehoord dat apenrassen zich mengen. Of met een ander ras iets doen. Nee. Ik weet niet of iemand dat weet. Nee, dat weet ik ook niet of iemand dat weet. Ik denk wel dat iemand dat weet, maar ik weet niet of iemand die dat weet ook nu wakker is en gaat bellen. Nee, ik zou het ook nog een keer een David van Gennep kunnen vragen. Wie? Dat is de man van de Stichting Aap. Oh, oké. Ja, dat kan natuurlijk, maar dan zitten nu al die mensen thuis het zich af te vragen. Dat heeft je dan weer veroorzaakt. Maar goed, het is natuurlijk midden in de nacht. Maar je weet het niet, hoor. Luisteren zoveel mensen. Ik heb nu al zoveel dingen gehoord waarvan ik denk, ja, daar weet ik eigenlijk ook wel iets van. Maar ik houd hier even bij, want dit is mooi genoeg. En als iemand... er iets van weet, het intrigeert me. 0800-1121, dankjewel. Ja. Oké, dag Mieneke, hoi. Jeltje. Goedemorgen Astrid. Dag Jeltje, zeg het maar. Hallo, ik luister al jaren naar je, maar dit is de eerste keer dat ik bel. Nou, van harte welkom. Ja, graag gedaan. Kun je me goed verstaan? Want ik ben een beetje slecht bestemd. Ik ben wat schor. Maar nee, maar dat is juist wel prettig zo midden in de nacht als er een klein heesje in zit. Ja, ja, ik heb een beetje een rauw randje. Ja. Ik heb voor Midi eventueel een oplossing. Want ik herkende dat met probleem met het doseren van die nare zalf die er maar uit blijft spuiten. Ja. Nou heeft Millie vast wel ergens een leeg potje waar ze bijvoorbeeld nachtcreme of dagcreme in heeft gehad. En dat goed schoonmaken en dan de inhoud van die nare tube daarin doen. Ja, dat is eigenlijk gewoon een hele simpele, maar toch wel hele handige oplossing, denk ik. Ja. Maar dan niet met je vinger, want het zit niet voor niks in een tube, omdat het gewoon hygiënischer is. Je moet dat natuurlijk niet met je handen doen. Nee, met je vinger en dan met een houten spatel of misschien heeft ze een plastic lepeltje wat ze daar eventueel voor hebben. Niet de kant waar je eet, maar de andere kant waar je dat dan mee kan opbrengen. Oh ja, daar moet je wel een beetje over nadenken. En dat een oplossing voor de, want het is inderdaad een ergernis. Ja, er zijn heel veel mensen die appen, je moet aan de zijkant van de tube knijpen. En dat begreep ik niet helemaal. Maar je moet echt, als je echt aan twee zijkanten van de tube knijpt, dan zuigt hij weer in plaats van dat hij... Nou, ik heb ook alles geprobeerd, maar het is net of is het een of andere brandslang. Het blijft eruit gaan. Gewoon in een andere... Gewoon in een ander potje doen. En dan niet met je vinger doen. Goeie tip. Dank je wel. Ja? Oké, en ik heb nog een vraag voor je. Want je hebt nog even, dus er kan nog een vraag bij. Ja hoor. Ja, zeg het maar. Het gaat over erfbelasting. Ja. Ik heb mijn ouders helaas ook moeten begraven. En we hadden ook een erfenis. En je moet in Nederland betalen je echt helemaal scheel aan erfbelasting. Ja. Nu hebben wij één zoon gekregen. Ik ben weduwe. En die woont in het buitenland. Dus als ik in mijn houten huisje met zes planken ga wonen. Ja. Zoals Tol Jansen zo mooi zong. Ja. Dan vraag ik me af, geldt dan voor hem de Nederlandse belasting, erfbelasting, of is dat dan de belasting van het land waar hij nu in woont? Oh, waar woont hij? In welk land? In Engeland. Engeland. En is hij ook, is hij nog wel Nederlander? Hij heeft niet, hij wou niet zijn Nederlandse staatsburgerschap opgeven, dus hij is nog wel Nederlander. Oké, ja, waar je dan belasting betaalt, geen idee. Geen idee. Nee. En werkt hij daar ook? Hij werkt daar al sinds 2005 en hij is daar een paar jaar geleden ook getrouwd met een Engelse. Ja. Dus die zien we denk ik niet terug in Nederland. Ja, ik heb er maar één. Ja, verschrikkelijk lijkt me dat. Dat ze dan naar het buitenland gaan. Ik ben al bang dat ze naar een andere stad willen verhuizen straks. Wat is nou het doel van je opvoeding? Dat is loslaten. Oh, nou daar ben ik nog niet aan toe hoor. Nee, maar dat komt wel hoor. Je hebt geen keus. Maar wanneer komt dat? Want mijn oudste is al 15. Ja, dat ligt gewoon aan je karakter. Ik ben altijd heel makkelijk geweest in het loslaten. Oh ja, terwijl mijn man altijd veel bezorgder onder was dan ik. Ach. Hij sliep niet als hij uit was. Nou, ik heb altijd tegen mijn moeder gezegd, want die was ook altijd wakker. Als ik ooit moeder moet worden, mag worden, dan hoop ik niet dat ik wakker lig, want dan komt hij echt niet vroeger van thuis. Nee, dat is waar. Dat is waar. Nee, toch? Nee, maar ik dacht vandaag nog van, oh, wat heerlijk die woningnood, want ze kunnen gewoon nergens heen. Ja, maar ze moeten hun vleugels ook uitslaan. Daar worden ze sterk van. Krijgen ze sterke vleugels van. Het is een natuurlijk iets. Ja. Jij bent ook niet altijd bij je ouders gebleven. Nou, nee, zeker niet. Maar dat is nou goed. Ik zal daar nog even over nadenken. Voor nu, mag ik nog even wat vragen aan je? Ja. Ben je nog aan het turven over die vraag over die twee knoppen? Ja, wat zou je doen, Jeltje? Nou, geen één. Oh, ook niet, hè? Nee. Nee. Wat moet je met al het geld? Ja, dat is. Nou ja, ik denk. Ik kan niet nadenken over dat soort kwesties, omdat ik denk, waar komt het dan vandaan en wat is het doel en waarom maak je me zo in de war en waarom ik en waarom. Dat soort dingen. Maar was je niet overrompeld toen je dat vroeg? Ik dacht van, wat voor gek heeft ze nou aan de telefoon? Nou ja, ik spreek wel vaker mensen met gekke vragen. Maar ik wil dat geld niet. Ik heb veel meer aan liefde en geluk in mijn leven. Nou ja, ik heb het denk ik ook. Ik heb het gewoon niet nodig of zo. Maar, maar ik bedoel, ik kan er natuurlijk best wel een bestemming voor verzinnen als het echt niet anders kan. Ja. Dus. Want voor de rente tegenwoordig hoef je het niet meer te doen. Nou, dat sowieso niet. Maar ja, dat dus vind ik ook zo wat. Het is ook zo wat om te zeggen, nee, een miljoen hoef ik niet, want dan moet, want ik krijg toch geen rente. Dat vind dat ik nou denk wel weer een beetje ver gaan. Met de postcode loterij, die gaan binnenkort weer 10 dagen achter elkaar de straatprijs uitreiken. En dan denk ik, stel je voor dat je dat wint, wat moet je er allemaal mee? Nou, dat zou ik op zich nog wel op kunnen lossen. Maar weet je waar ik bang voor ben? Nou? Dat de mensen in mijn straat allemaal een miljoen winnen. Ja, nou weet je, Tom en mijn dat mama ik dan ook niet meedoe. Dat ik dan als enige in de straat weer een gevel niet kan laten schilderen volgend jaar. Toen mijn man overleed, kwam ik er steeds meer achter dat hij echt als Sinterklaas heeft opgesteld. Alle goede doelen. En als je weet hoe wat, heb je niet alleen emotionele pijn, maar ook financiële pijn. Ja, dus ja. Ik moest gewoon bepaalde doelen moest ik gewoon afzeggen, want dat kon ik gewoon niet meer betalen. Nee. Maar ik heb wel postcode loterij gehouden, ook omdat hij ook gewoon aan goede doelen geeft. Nee. Maar ook toch wel in mijn achterhoofd, stel je voor dat er op mijn straat een prijs valt. Ja. En ik ben de enige die helemaal niks wint. Ja, nou ja, dat. Ik vind dat emotionele chantage. Ik vind het eigenlijk, eigenlijk vind is het heel dat ook naar. Zo. Ja. Maar goed, Jeltje, ga ik op zoek naar een antwoord over de erfbelasting. Goed? Oké, dankjewel. En dankjewel voor dat je een keer belde en voor de wijsheid. Ja, oké. Fijne uitzending verder. Dank je. Dag. 0800-1121. Nou, als je weet, als je kind in Engeland woont, waar die dan erfbelasting moet gaan betalen. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft gezegd dat sinds Joe Biden president van de VS is, de betrekkingen tussen de twee landen een dieptepunt hebben bereikt. Poetin deed de uitspraken tijdens een interview met NBC News in aanloop naar de ontmoeting tussen de twee leiders komende woensdag. Het Witte Huis heeft laten weten dat het tijdens hun gesprek onder meer zal gaan over cyberaanvallen, waar Rusland van wordt beschuldigd, en over het opsluiten van dissidenten zoals Navalny. In Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2.0. Volgens het KNMI lag het epicentrum bij het dorp Loppersum. De beving was rond 1:30 op een diepte van 3 kilometer. Het is de eerste beving in Groningen deze maand. In mei zijn door het KNMI 6 bevingen geregistreerd met een kracht uiteenlopend van 0.3 tot 1.4. Ghana heeft miljoenen bomen geplant in de strijd tegen ontbossing. Het doel was om in 1 dag 5 miljoen bomen in de grond te stoppen. Het West-Afrikaanse land telt volgens de officiële statistieken nog ruim 1,5 miljoen hectare aan jungle. In de vorige eeuw was dat nog ruim 8 miljoen hectare. De Ghanese regering zegt de tij nu te willen keren en wil in de komende jaren 100 miljoen bomen planten. Een Amerikaanse visser heeft 1/2 minuut in de bek van een bultrug gezeten en heeft het overleefd. Hij is volgens Amerikaanse media slechts licht gewond geraakt. De man van 56 was gisteren aan het duiken naar kreeft toen hij ineens omhoog werd getild. Vervolgens werd het donker en realiseerde hij zich dat hij in de bek van een bultrug zat. De visser kon blijven ademen dankzij de zuurstoffles die hij bij zich had. Na 30 seconden kwam de walvis boven water en spuugde het dier de visser uit, waarna hij kon worden gered door zijn collega's. Het weer, de dag begint met wolkenvelden, later zonnig, 19 tot 23 graden. De komende dagen volop zomerweer. In het binnenland kan het tropisch warm worden. Later in de week wordt het koeler en krijgen we ook meer kans op buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster Nachtzuster met Astrid de Jong. 0800-1121. Het is het telefoonnummer als je iets op je lever hebt. Of als je Alfred kunt uitleggen waarom we zeggen iets op je lever hebben. Je mag ook een mailtje sturen, nachtzuster@omroepmax.nl... of even twitteren of via Facebook een berichtje sturen. Een berichtje kan ook via de app. Dat kost niks en dat kan gewoon via de NPO Radio 1-app... op je mobiele telefoon of op de computer. En je kunt komen chatten en dat kan dan weer via nporadio1.nl/nachtzuster. 0800-1121 is wel de snelste en de makkelijkste manier. Als je bijvoorbeeld Piebe Guido kunt vertellen wat het verschil is tussen Kroatisch, Servisch en Bosnisch. Als je het spreekt, alle drie die talen, is er iemand die daar een beetje zicht op heeft en ook nog eens een keertje wil bellen midden in de nacht, dan houd ik me aanbevolen. Irene die vraagt zich af of je zelf je zonnekap kunt afstellen, want hij staat te hoog en ze willen hem wat lager zetten. Stefan die wil weten waarom men hiero en daro is gaan zeggen. En Gert vraagt zich af waarom er wel spotgoedkope brillen zijn die plus 2 bijvoorbeeld zijn. Maar als je dan een min hebt of je bent verziend, dan kost een bril ineens €200 als je een beetje pech hebt. Waar zit dat prijsverschil in? 0800-1121. Mieneke die vraagt zich af of apen zich onderling kunnen voortplanten met elkaar. En Jeltje wil weten of haar zoon die in Engeland woont erfbelasting moet gaan betalen in Engeland of in Nederland als zij ooit overlijdt. En tot slot die ene vraag van Bas. Waarom wordt soms het woord girls, wat je met een i schrijft, geschreven met een u? Zoals bijvoorbeeld in het liedje van de Bengals, September Girls. September Girls was dat de Bengals en dat schrijf je dus met een U. En Bas vraagt zich af of dat een beetje een gebruikelijke manier is om girls te verbasteren. 0800-1121. Monique, goeienacht. Goeienacht of goeiemorgen, Astrid, met Monique. Ik heb een vraagje. Ja. Het was de afgelopen week natuurlijk fantastisch weer. Ja. En ik woon vlakbij het strand. Dus ik ben 4 middagen achter elkaar naar het strand geweest. Oh, heerlijk. Ja. En de afgelopen 2 dagen hadden we vreselijk veel last van Ik weet niet of het kevertjes of torretjes zijn. Maar ze komen heel erg hard op je afvliegen. Komen echt op je huid zitten en bijten of steken. Dat weet ik ook niet wat ik het moet noemen. Dus ze zijn niet van die prettige beestjes. Nee. Ze zijn een beetje goudbruinig. Ik weet niet hoe ze heten. Dus dat is natuurlijk vraag 1. En vraag 2 is, waarom zie je die alleen op het strand? Want ik heb ze eigenlijk nog nooit gewoon op het land in de tuin gezien of zo. Heb je er een doodgemaakt? Ik denk wel tientallen. En hoe was dat? Ik bedoel, zijn ze knapperig of zijn ze slapjes? Ja, ze zijn knapperig inderdaad. Ja, yes. En moet je ze dan ook echt zo, dan moet je ze echt doodmaken met je nagels of kun je ze ook plat drukken met je vinger? Mijn zus doet het inderdaad tussen wijsvinger en duim in. Oh. Maar ik sloeg ze met de krant weg. Oh, oké. Okay. En hoe groot zijn ze ongeveer? Ja, wat zal het zijn? Halve centimeter zo, denk ik. Oh, die zijn best groot dan. Die is best groot. Ja. En echt pijnlijk, hoor. Ze kunnen echt... ik weet niet of ze steken of bijten, maar het is een akelig gevoel. Oh, en dat prikt. En gaat het daarna ook jeuken? Ja, ik stel eventjes vervolgvragen, omdat anders gaat iemand later dat weer aan mij vragen. En dan weet ik het niet. En, daarna is het over. Het komt geen bultje of zo. En welk strand zitten ze? Waar is dat? Nou, ik denk overal, maar wij zaten tussen Castricum en Egmond in. Oh ja, bij Pakkum. Jij neemt nog noordelijker. Andere kant op. Okay. Ja, richting Egmond binnen zo'n beetje. Oh ja. En dan gingen wij vroeger altijd naar het strand. Dus dat is echt een rot in het fietsen. Maar dat is, Ja, je kan er ook alleen met de fiets komen. Ja. Stille strand. En, prachtig. Ja, en dan kwam ik thuis met de zonnesteek. Want dan in dit geval is natuurlijk de hele weg op de fiets gezeten. Maar de goudbruine kevertjes of torretjes. Het klinkt een beetje als zandluizen. Oh, maar die zijn kleiner, denk ik. Ik wou ook zeggen, met een luis denk ik aan iets heel millimeterigs. Ja, en ik denk als die je steken, dat je dan zo'n jeukbultje krijgt. Ja. Nee, dat is het echt niet. Nee, het is echt groter dan een... Net wat ik zeg, een soort torretje of kevertje. Ja. Nou, dus vast iemand die dit weet. 0800-1121. Determineer, ik hou ervan. Dankjewel, Monique. En sterkte met de beesties. Hey, doe je nog iets met crypto's? Ja. Zit je erop te wachten? Ja, ik heb er wel eens een paar jaar terug eentje gewonnen. Ja. Maar verder nooit teruggezien. Dit meen je niet. Heb je geen prijs gekregen? Ja, ik meen het echt. Ik had de wasberen gewonnen. Ik word echt helemaal gek soms van. Ja, maar ik heb het ook al heel vaak gecheckt. Maar heel vaak wordt het gewoon wel verstuurd. Maar op een of andere er zijn postbodes in Nederland die hebben inmiddels al 16 Omroep Max sleutelhangers. Het is niet te geloven. Echt waar. Maar Monique, blijf even hangen, want dan versturen we gewoon nog een keer. Ik weet dat dat niet de reden was dat je het zei, maar ik wil dat het wel even gewoon. Dus blijf even hangen, even je nummer noteren. Oké. En dan ga ik de crypto voorlezen, maar omdat je al aan de telefoon was, mag je niet meedoen. Ha. Nee, dat weet ik. Daar gaat het me ook niet om. Goed zo. Ik ga hem voordragen. Wil je? Maar dan ben jij net je nummer aan het geven, terwijl ik hem ga voordragen. Dan mis je hem. Nou, dan luister ik hem naar. Oh, luister je hem naar. Dat is de goed. Podcast. Okay. Dag Monique. Oké, zitten. Dankjewel. Doeg. 0800-1121. Als je weet wat voor kevertjes of torretjes dat kunnen zijn. Maar ook 0800-1121. Als je de oplossing weet van de volgende opgave. De opgave is, ze timmert aan een kabinet. Ze timmert aan een kabinet. De oplossing moet bestaan uit 5 letters en je kunt hem doorgeven via 0800-1121. En dat mag Pieter natuurlijk niet, want die hing al. Pieter, goeienacht. Hey, goeienacht. Hi, zeg het eens. Is wel makkelijk volgens mij. Ja, maar goed, daarom even bij dat jij niks mocht zeggen. Want ik dacht, anders kom je er zo in met het antwoord en dat verpest je het. Ik heb hem wel, maar ik zeg hem niet. Ja, dat zeggen ze allemaal. Ja, pas op, anders zeg ik hem wel. Waar bel die over, Pieter? Die brillenglazen. Ja. Op zich, als je antwoord weet, is het vaker wel makkelijker. Ja. Als je nou een stoel wil raken, als je met een luchtdrukgeweer, zeg maar, zo'n luchtbuks... Ja. Stoel wil raken die een meter voor je staat, is het heel makkelijk en hoef je niet zo nauwkeurig te mikken om de stoel te raken. Maar als je die stoel 100 meter verderop zet, dan moet je heel nauwkeurig mikken of je mist hem. En als je dus met een verkijk een bril voor ver te zien, is die nauwkeurigheid van de bril is veel belangrijker. En die goedkope glazen zijn goedkoop, goedkope brillen zijn goedkoop omdat ze van plastic, gewoon geperst plastic zijn. Ja. Is die nauwkeurigheid gewoon iets minder, een stukje minder, dan van een echt glas wat geslepen is. Ja. Dus die nauwkeurigheid bij verkijken is veel belangrijker. En heb je dus een bril met glas nodig die echt geslepen wordt... Mm-hmm. Terwijl je voor die dichtbij kijken, is die nauwkeurigheid niet zo, omdat dat veel minder ver is. Ja, heb jij dat zelf een keer uitgezocht of wist je dit gewoon? Nee, dit is gewoon. Ja, ik weet dat er gewoon de goedkope glazen zijn, omdat de brillen zijn, omdat ze van plastic zijn. Ja. En gewoon de nauwkeurigheid daarin is veel minder. En ook het precies afstemmen op je ogen is dan minder natuurlijk. Oh. Omdat dat gewoon, ja, je maakt er een miljoen en die leg je in winkels. En dan moet iedereen het maar mee doen. Ja, ja. Ja, dus dan, ook voor verziend heb je ook heel veel variaties. En voor... De nauwkeurigheid in het maakproces is gewoon net wat minder strak. Nou. Net wat minder. Het scheelt wel de 198 euro. Nou ja, maar dat is dus het verschil tussen de twee processen. Ja, ja, dat is ook eigenlijk best wel logisch. Ja, en de hoeveelheid. Nou fijn, Pieter. Oh, dankjewel. Ik had nog één vraag ook. Ja? Als je naar de winkel gaat, dan gaat heel veel groente... dat gaat per gewicht en fruit. Ja. Maar de prei is eigenlijk altijd per stuk. Ja. Terwijl er dan een bak ligt met de hele kleine preitjes en met grote preien door elkaar. Ja. Dus het is niet één maatselectie of zo. Nee. Die is gesorteerd is. Waarom gaat prei niet per gewicht? Even een gewetensvraag, hè? Als jij een bloemkool koopt, zoek jij dan ook een bloemkool uit met minder blaadjes en meer kool? Nou ja, vooral meer kool. De blaadjes maakt niet zoveel uit, maar... Ja, nou ja, die gaan ook vaak per stuk, hè, de bloemkolen. Ja, maar die zijn vaker gesorteerd op maat. Dat ze allemaal een beetje bij elkaar in de buurt zitten. Heb je inderdaad wel, ook de ene keer een hele ja. bak met kleintjes. Ja, ja. En de andere keer zijn het veel meer grote. Maar dat bij prei is echt... De selectie is gewoon heel breed in dezelfde bak. Dan denk ik van ja... ja. Ik kan gewoon horen dat je hier al langere tijd over opwint. Nou ja, het zijn van die dingen waarvan ik denk van waarom gaan... Zoveel dingen gaan gewoon per gewicht. Ja, maar de prei niet. De prei niet. 0800-1121 voor de prei gewicht. Ik zoek het op, Pieter. Oké, top. Of iemand anders eigenlijk. Top, doei. Ja, doeg. Johan. Hallo met Johan van Knechtselen uit Eindhoven. Hey Johan, hallo. Ja, hallo. Ik belde op over de brillenglazen. En terwijl ik in de wacht stond, hoor ik al iemand daar iets over zeggen. Ja. Maar ik kan nog wel een beetje aanvullen. In grote lijnen klopt het wel, die optiek van die supermarktglazen, die is natuurlijk niet zo best. Maar die brillen zijn prima om een paar minuten op te hebben. Je krijgt een blaadje voor je even lezen en weer wegzetten, die bril. Ja. Maar als je bij de... Je hebt ook inderdaad, dat merkt je al op, plusglazen die ook 200 euro kosten. Maar als je... zeg maar een vergrootglas hebt van uit de speelgoedwinkel van een euro, dan ga je ook niet mee werken in een laboratorium. Als je menselijke ogen hebt, die zitten vaak, ja, de een of de andere mens net iets verder of dichterbij uit elkaar. Daar houdt zo'n supermarktbril geen rekening mee. Maar als je die de hele dag op hebt, is het verschil tussen koppijn en geen koppijn, zit daarin. Ogen zijn bijna nooit recht naar voren gericht laat staan. Die glazen. Je hebt heel veel mensen die hebben links een andere waarde in het oog dan rechts. Je vindt altijd plus 2 of plus 2,5 of plus 1, maar niet links 1,5 en rechts plus 2,5. Het zijn die dingen. Ja. Dat is eigenlijk ook best wel heel logisch. Inderdaad. Ja, maar kijk, dat zijn brillen gewoon voor heel performant even op te zetten. En bril voor verf is altijd om permanent op te zetten. Het zijn prima dingen voor noodgevallen. Om eventjes snel een artikeltje te lezen. Mm-hmm. Ja, en dat is trouwens ook niks mis mee. Maar dat is het eigenlijk. Nou, dan kan ik hem weer afvinken. Daar ben ik blij mee. Kun je hem afvinken en dan kun je verder. Ik luister naar wel verloren. Dankjewel, Johan. Oké, dag. Doeg. 0800-1121. Gert. Goedemorgen. Goedemorgen, Gert. Ja. Het was een makkie deze keer. Oh, je belde voor de crypto? Ja. Oh, want, wacht even. Dan lees ik hem eerst nog een keer voor. Gewoon om de frustratie nog groter te maken bij de mensen die het nog niet weten. Ja. Even kijken. Ik weet het wel. Oh ja, ze timmert aan een kabinet. Ze timmert aan een kabinet. 5 letters. En dan kom je uit bij... Ja, je hebt spijkers nodig, maar nog belangrijker is, anders dan ga je handen stuk, een hamer. Ja, mooie inleiding, Gert. Kun je hem even uitleggen voor die 2 mensen die het nog niet snappen? Mariette Hamer is bezig met een kabinet in elkaar te spijkeren, maar ja, het schiet nog niet echt op, vind ik. Nee, vreselijk, hè? Ja. Nou ja, ze is het ook wel echt plankje per plankje aan het doen. Dus dat, maar goed, timmeren aan een kabinet, dat kan natuurlijk timmeren aan een kast zijn, maar ook timmeren aan een echt kabinet. En dat doet inderdaad mevrouw Hamer. Hartstikke goed, Gert. Ja, en ze moet ook nog duurzaam goud verzamelen, begrijp ik. Moet ze duurzaam goud verzamelen? Heb ik weer iets gemist? Ja, nou, omdat er klimaatproblemen ook allemaal nog meespelen. Ja, eigenlijk, nou ja, goed, laat ik me niet laten afleiden. Je krijgt in het merendeel van de gevallen komt er een cadeautje door je brievenbus, Gert. Oké, ik zal de brievenbus vast klaarmaken. Heel goed, gefeliciteerd en een goede dag. Doei. Doei. Marciano. Goedemorgen, nachtzuster. Goedemorgen, Marciano. Dat is lang geleden. Is dat lang geleden? Ja. Ik heb ooit 1 keer gebeld, ja. Nou, heel lang geleden. Ja, heel lang geleden. Maar ik ben weer altijd aan het luisteren geweest, hoor. Oh, fijn. Zeg het eens. Wat kan ik voor je betekenen? Ik heb een vraagje. En eigenlijk zijn het 3 vraagjes die met elkaar te maken hebben. Mm-hmm. Hier in Nederland, en volgens mij over de hele wereld, praten we over de 4 jaargetijden, de 4 seizoenen. Ja. De lente, de zomer, de winter en de herfst. Hè? Ja. Maar bijvoorbeeld dan in september hebben we het altijd over de nazomer. Als het nog wat mooi weer is, voordat de herfst begint. Ja. En waarom hebben we het nooit over een na-winter of een na-herfst of zo? Beetje na-winter. Waarom hebben we het wel na-zomer, maar niet, zeggen we in de volksmond, niet de na-winter? Ja. Is dat een gekke vraag? Nee, nou ja, op zich, ik denk dat het antwoord een beetje voor zichzelf spreekt. Maar laat ik niet gaan filosoferen, want dan krijg ik weer klachten dat ik het antwoord niet moet geven. Dus... Nee, ik heb het nog nooit... kijk, na zomer, als je opzoekt na zomer in het woordenboek, dan kom je dat wel tegen. Maar na winter of na herfst. Ja. Net als bijvoorbeeld als het in maart of zo, of in april, nog koud, echt koud kan zijn. Dan praten we niet over de nawinter. Nee. Ja, ik zit te denken, na herfst en na lente zou ook echt niks zeggen. Ik weet het niet. Wat is nou een nalente? Weet je, als het zomer is, heb je niet een nalente. Maar na de winter kun je nog best wel een nawinter hebben. Dus waarom we geen nawinter hebben? Als het nou opeens weer in maart gaat vriezen, dan hebben we een nawinter. Maar dat zeggen we inderdaad nooit. Dat zeggen we niet. Waarom zeggen we dat niet? Maar als het bijvoorbeeld juni is of zo, hè? Dat we zeggen we zitten in juni of juli of zo. En het is 15 graden. Dan praten we niet over een nalente. Of als de zomer lang op zich laat wachten. Praten we dan over een nalente? Oh, dat het dan kouder zou zijn. Ja, dan zou het kouder zijn. Maar als het in september nog 25 graden is, dan heeft iedereen het over de nazomer. Ja, even dat, lekker dat nazomeren. Doen we wel. Ja, nazomeren doen we wel, maar na lente doen we nooit. Ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd of iemand hier iets zinnigs over kan zeggen. Ja, en net als bijvoorbeeld in maart, 1 maart, begint voor de meteorologen, voor de weerkundigen, begint dan de lente. Ja. Maar voor ons mensen, normale mensen. Ja, voor gewone mensen, ja. Ja. Begint dat pas 21 maart. Waarom is dat zo'n verschil? Waarom kan het niet gelijk getrokken worden om het makkelijk te maken? Ja, je hebt de meteorologische en die andere. Ja. Ja, waarom is dat? Waarom doen we daar zo moeilijk over om dat gewoon gelijk te trekken? Dan is het voor iedereen duidelijk, toch? Ja. 0800-1121. Dubbele vragen en hopelijk straks ook dubbele antwoorden. Ik ga het proberen, Marciano. Dank je wel. Jij ook. Dank je wel. Doei. Doei. I wish I could have known. was de versie van René Vroeger. Daarom Winter in America was dat. Marciano die wil graag weten waarom we wel na zomeren, maar nooit na winteren of na lentenen. En hij wil ook graag weten waarom de meteorologische zomer en winter niet tegelijkertijd beginnen als de gewone winter. Ik weet nooit hoe die andere heet. 0800-1121. Er zijn vast mensen met weerkennis die dat even uit willen leggen. Pieter die vraagt zich af waarom je bij het groentewegen in de supermarkt de prei niet hoeft te wegen, maar dat ze per stuk gaan. 0800-1121. Monique die heeft kevertjes of torretjes op het strand aangetroffen en die bijten of steken ook. Dat doet pijn. Het jeukt daarna niet. Ze zijn ongeveer een halve centimeter groot. Ietsje kleiner, denk ik nog. En goudbruin. Wat zijn dat voor beestjes? Jeltje heeft een zoon in Engeland en vraagt zich af of hij dan straks ooit in Engeland of in Nederland erfbelasting moet betalen. Mieneke wil graag weten of verschillende soorten apen ook met elkaar babyaapjes kunnen maken. En Bas die wil graag weten waarom het woord girls in Amerika af en toe als een U wordt geschreven. En in Engeland, in het Engels dus. Zoals bijvoorbeeld in September Girls, liedje dat ik ook draaide, van de Bengals. Stefan ergert zich aan het gebruik van hiero en daro en vraagt zich af waarom dat het gebruikelijk is geworden, vooral in het westen van het land. Irene die wil de zonnekap afstellen en degene die de zonnekap heeft aangebracht, die wil wel komen, maar dat kost een flink bedrag. Dus ze vraagt zich af of je dat zelf niet kan, om hem iets lager te zetten. 0800-1121. Piebe Guido wil weten wat het verschil is tussen Kroatisch, Servisch en Bosnisch. Wat is het verschil tussen die talen? Volgens mij hebben we genoeg liefhebbers inmiddels voor de miniatuurstadions van Charles die hij aanbiedt. Zelf gemaakt van papier, inclusief poppetjes en verlichting en dergelijke. Wil hij graag aanbieden voor mensen die met een groepje kinderen daarmee zouden willen spelen. Nou ja, daar heb ik wat meldingen. Ga ik nog iemand uit kiezen. In ieder geval de BSO in Duiven krijgt er een, had ik al beloofd. En nog steeds die vraag van Alfred. Waarom zeggen we iets op je lever hebben? Dat zit inmiddels behoorlijk op mijn lever. 0800-1121. Nu opeens heb ik dus een hele lijst vragen en nog maar een half uur te gaan. Dus mocht je ergens een antwoord op weten, pak die telefoon en bel 0800-1121. Meneer Goldman. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, zegt u het eens. Er wordt verteld dat de prei per stuk gaat. Maar de prei wordt gewogen. Echt? Zo, ja, ik kom uit de groente en fruit. En ja, zolang ik het weet, wordt de prei altijd gewogen. Maar misschien, die man koopt het misschien in de supermarkt. Ja. Ja. En dan hangt er bij de supermarkt ook een schaal. Dus dan moet je hem bij de supermarkt moet je hem ook wegen. Nou, bij de meeste of bij sommige supermarkten hoef je al helemaal niet meer te wegen. Maar u denkt dus dat ze dan bij de kassa ze gewoon wegen in plaats van. Dat denk ik wel dan ja. Dat zal misschien ook nog kunnen. Maar, prei wordt gewogen, dat gaat nooit per stuk. Oh. Ja, want ik heb hier, kreeg ik op zich wel begrijpelijk appje van iemand die Sikbok heet, wat dan weer moeilijk is. Maar goed, die zegt, prei ging vroeger wel per gewicht, maar mensen braken toen allemaal stukken groen af om minder te hoeven betalen. En daarom gaan ze nu per stuk. Nee, als je kijkt, ik kom uit de groente en wereld. Ja. Nou, en we verpakten het nog in kranten. Dus dan werd de prei gewogen. Nou, en dan vroeg je, wilt u het groen erbij of moet het eraf? Ja, na het wegen of voor het wegen? Nee, dat werd altijd. Kijk, als je de groente inkocht, ja, dan werd er ook betaald voor dat. Ja. Weet je, de groenteman koopt het in per kist. Ja. Zit in 25 kilo, ik noem maar iets. Ja. Nou, en dan komt er iemand en die zegt, mag ik een kilo prei van u? Nou, dan weeg je af, zitten er 4 in, noem maar iets. Ja. Nou, en dan wordt dat gewogen, nou, dat is een kilo. En dan vraagt de groenteman, zal ik het loop eraf halen een stuk? Nou, en dan wordt het groen eraf gehaald. He, dan draai je dat eraf en dan pakt hij die het in. Ja. Maar tegenwoordig, kijk, de prei komt ook vrij schoon aan tegenwoordig. Ja. Vroeger zat daar heel veel zand tussen. Ja. Nou, dat is ook, als je kijkt in die supermarkt, die is helemaal verpakt. Maar ik heb alle geluk dat ik nog een groenteman, een ouderwetse groenteman, bij me in het winkelcentrumpje heb. Ja, maar dat is het ook. Oh, meneer Godman, ik zet u even wat zachter, hoor. Want de lijn die echoot echt verschrikkelijk. Maar ik krijg nu zelfs per app een foto van Marieke. Die zegt, die stuurt gewoon een appje van de supermarkt. Een stronk prei kost 65 cent per stronk. Oh, dus meneer Godman heeft het helemaal opgegeven nu. Of de lijn, dat zou nog heel goed kunnen. Maar inderdaad, ja, dat is toch echt per stronk. Maar ik vind op zich die verklaring van Sikbok in de app best wel een hele goeie. En er was nog iemand die daar iets over zei. Het wordt opeens ook weer heel druk in de app, jongens. Wat is het opeens weer druk? Ja, Jan die zegt, de prei kan bij de kassa niet gewogen worden omdat die te lang is. Die kan niet op de kassa wegen. Dus ik denk toch inderdaad dat met die twee oorzaken een ontwikkeling is door het wegen. Marieke die heeft er onderzoek naar gedaan. Die zegt, bij de Jumbo ook. Bij de Jumbo moet je dus ook per stuk betalen. Nou ja, het is in ieder geval wel bij mij wel duidelijk waarom inmiddels. Felix. Felix. Hallo, hey, Felix. Ja, ik zat met die tube, hè, als je die nou, zeg maar, de dop eraf draait. Ja. Ja. En dan druk je erin en dan blijft hij lopen. Maar als je die tube, zeg maar, dus met de onderkant, zeg maar, gewoon dus naar onder houdt. Ja. Uit de dop erop draait. En je drukt een beetje aan de zijkanten erop. Dan zakt meestal de prut er wel weer in terug. Ja, de zijkant knijpformule die is voorbij gekomen. Maar die was al voorbij gekomen. Ja, er zijn twee dames die de zalf zelf herkennen. Die zeggen nee, dat werkt in dit geval niet. Oh, nou ja, ik weet nu wel vanzelf dat ze gebruiken. Maar ik heb dat dan meer met lijm en dat soort dingen. Met tandpasta werkt het uiteindelijk ook al, ook met aluminium tubes. Ja, maar dit is een beetje dwarser spul blijkbaar. Ja. Ik had eigenlijk een vraag eigenlijk. Want die zit al de hele nacht wel op je lever hebben. Maar ik heb eens ooit een keer die grote roergangen van een van die politieke partijen bij ons in Nederland horen roepen dat je ze nieren moest komen proeven. Wat? Was dat nou voor narigheid? Je moest de nieren komen proeven. Proef onze nieren. Weet je wel, dat is ook zo van als je het op je lever hebt, hè? Ja. Ja, dus die opmerking. Maar wat houdt dat in van kom onze nieren proeven? Dat is eigenlijk mijn vraag. Oh. Ik vind het een beetje ranzig, maar. Het is een beetje gek. Dat is ik snap ook de context niet helemaal. Maar dan heb ik natuurlijk weer niet opgelegd. Nee, maar dat is de vraag. Dus van hè, als je iemand. Je hebt iets op je lever, weet je wel. Dan zou je zeggen: ja, oké. Okay, als je veel drinkt, dan krijg je aanslag op je lever of vet op je lever. Ja. Huh? Ja. Dan zou je zeggen: ja, heb iets op zijn lever. Kan pijnlijk zijn. Maar dat is mijn vraag. Wat komt die uitdrukking? Kom onze nieren proeven vandaan? Kom onze nieren proeven? Ja, in welke context dan? Ja, de Wilders die had het voor jaren terug op een gegeven moment. Dan moesten ze maar met hem in het gesprek gaan. Om te kijken of ze dus toen de tijd met een coalitie iets konden. Met, dus tussen partijen. Kom onze niertjes proeven, zeg dan. Maar is dat misschien een fanloze kwaliteit of een fanloze specialiteit? Dat zou je niertjes... Dat zou ik niet kunnen zeggen. Ja, niet. Kom onze niertjes proeven. Maar ik heb hem wel eens vaker gehoord, die uitdrukking. Oh, ja, dus, voor mij is hij... Maar waar kom jij vandaan? Ik kom uit Wijchen. Waar ligt dat? Bij Nijmegen. Oh ja, ja, ik hoorde een zachte G, dus ik dacht misschien dat het... Maar goed, het is, Nee. Ja. Nee, ik kom nog wel net uit Gelderland, zeg maar. Het laatste hoekje van Gelderland. Daar kom ik een beetje vandaan. Oh, en ik okay. zit op een moment in Engeland, dus het is allemaal een beetje warrig. Ja, dat maar, is heel duidelijk. Maar blijkbaar is dat een uitdrukking. Kom onze nieren proeven. Ja. En die voeg jij nog even toe aan iets op je lever hebben. Van lever. Nou ja, dat is eigenlijk een beetje mijn vraag. Iets op je lever hebben. Maar dat was eigenlijk een vraag. Want ik probeer al de hele nacht de deur te komen. Maar nou is al bijna het programma afgelopen, denk ik. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn dingetje. Maar, ja. Nou, ik voeg hem nog even toe, Felix. Hartstikke mooi. Goed, ja? Dankjewel. Doei. Ja, en er komen nu komen er dus heel veel appjes opeens binnen over die prei. Want iedereen is even gaan kijken blijkbaar hoe de prei wordt verkocht. En het is dus inderdaad in heel veel supermarkten op dit moment zo dat je de prei betaalt per stronk, of hoe noem je een prei? Een preistuk of een prei-ding. En heel veel mensen zeggen, dus Petra zegt het nu ook, bij de supermarkt gaat het nu per stuk. Wegen wordt aan de kassa gedaan en vaak ligt de prei over die weegschaal heen en die wordt dan niet goed gewogen. Vandaar dat ze nu per stuk gaan. Willianne zegt ook, bij de Plus en de Lidl gaat de prei per stuk en ze kosten soms wel 60 cent. En je hebt inderdaad kleintjes en grote, dus ze zijn ongelijk. Wat leuk allemaal. Ronald zegt, ik heb vandaag nog prei gehaald. Bij de gele super ging inderdaad per stuk. Marieke zegt ook, Pieter zegt ook, wegen is het verhaal. Marieke zegt nu, doet die meneer wel eens boodschappen. Lina die zegt dan weer, bij mij in de supermarkt gaat het gewoon per gewicht de prei. Ja, zie je, dus het is gewoon, het verschilt natuurlijk nog per supermarkt. Maar in heel veel supermarkten is het nu per stuk. Nu zegt Sikbok, het kan wel gewogen worden bij de kassa. Want daar zit een soort uitklapbaar bruggetje in de weegschaal, waardoor grote producten daarop kunnen steunen, zodat ze toch met het hele gewicht op... Ja, daar hebben ze natuurlijk iets op gevonden. En Martijn die vroeg nog even toe, paprika's gaan ook per stuk. En die hebben ook verschillende maten. En thans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorsen heren. Een prei op bladzijde 85 van onze bundel. Rampen bedreigen het menselijk leven. Knolraap en lof, schorsen heren en prei. Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven? Knolraap en lof, schorsen heren en prei. Gif in de bodem, lawaaiige buren. Knolraap en lof, schorsen heren en prei. Buien en lagere temperaturen, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Libanon, El Salvador, Suriname, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Weekbladen, roddel en eten reclame, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Degeneratie en makelaardij, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Heel onze wereld wordt een woestenij, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Dalende omzet en stijgende lasten, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Liegen, bedriegen, oneerbaar betasten, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Vuil en verval en terreur in de straten, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Pop-idioten en voetbalfanaten, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Kwalijke ziekten en vieze zwellen, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Hoef ik zeker wel niets te vertellen, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Duistere driften en afgoderij, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Wie zal ons redden, wie maakt ons weer vrij, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Overal zien wij ze groeiende horden, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Mensen die steeds minder menselijk worden, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Mensen die jengelen, mensen die bulken, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Mensen die lasteren, schimpen en pulken, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Mensen gespeend van gevoel en geweten, knolraap en lof, schorsen heren en prei. En wat die mensen niet allemaal eten, knolraap en lof, schorsen heren en prei. Nooit meer keert het getij, schorsen heren en prei. En zet u dit er dan ook nog maar bij. Knolrapen, die zijn ook verschillend van grootte. En die koop je volgens mij ook per stuk. Lof, Weet ik ook. Nee, die gaan per gewicht. Schorseneren heb ik nog nooit gezien in de supermarkt. En van prei weet ik het nu ook wel. 0800-1121. Als je weet waar de uitdrukking proef onze nieren vandaan komt. Marciano wil weten waarom we wel nazomeren, maar niet nawinteren. En waarom we twee verschillende zomer, begin van de zomer en de winter en de herfst en de lente hebben. De ene op 1 maart en de andere op 21 maart en zo. Monique die is nog op zoek naar de naam of de naam van die kevertjes of de torretjes die ze aantroffen op het strand in Egmond. Goudbruine torretjes of kevertjes van ongeveer 0,5 centimeter die gemeen prikken of bijten. Jeltje wil weten of haar zoon erfbelasting moet gaan betalen in Engeland waar hij woont of in Nederland waar zij woont. Mieneke wil weten of apen onderling zich voort kunnen planten. Verschillende soorten apen met elkaar. Bas die wil weten waarom soms het woord girls met een u wordt geschreven in plaats van met een i. Stefan wil weten waar hero en daro vandaan komt. Irene die vroeg of ze zelf haar zonnekap kan bijstellen. En daar kreeg ik een appje over. Die zei, dat is prima te doen. Heb je een inbussleutel nodig? Ik weet niet of het waar is, maar het klinkt als een goede oplossing. Alleen, ja, dat zal ze toch zelf dan wel al bekeken hebben, denk ik dan. Maar goed, Piebe Guido wil weten wat het verschil is tussen Kroatisch, Servisch en Bosnisch qua taal. En Alfred die wil dus weten waarom we zeggen dat je iets op je lever kunt hebben. Ton, goeienacht. Hallo, goeienacht. Dag Tom. Ik weet iemands nieren proeven, dat is de uitdrukking. Ja. Dat is iemand doorgronden, iemands werkelijke mening peilen en proberen wat iemand erachter te komen wat iemand daadwerkelijk waard is. Dat klinkt alsof je de definitie volledig beheerst. Ja, ik heb het uit een blad durven krijgen. Dus onze taalgenootschappen. Oh. En het gaat terug op de Bijbel. Ja. In de Bijbeltaal worden nieren binnen het lichaam gelegen genoemd als zinnenbeeld van het innigste vermoed. Proeven betekent in deze uitdrukking iemands morele waarde keuren. Oh, dus het is meer beproeven en niet. Oh ja, hier, dat is grappig. Ben die zegt, iemand doorgronden heeft met beproeven te maken. En dat is een ander soort proeven dan bijvoorbeeld wijnproeven. Ja, ja precies. Oh, wat goed. Nou, ik kende de hele uitdrukking niet. Ik kreeg ook om mijn oren van het is een hele bekende. Maar ik ben toch best wel van de uitdrukkingen. Maar deze kende ik niet. Nou, dankjewel Ton. Wat fijn dat je het even opzocht. Ja, is goed. Een leuk programma toch. Dankjewel. Dag. Doei. Doeg. Leo. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik had misschien een oplossing voor het woord girls. Wat soms met een u geschreven wordt. Ja. Nou ja, in de muziekwereld bestaat al langere tijd al een rage om sommige woorden expres, dus fout te spellen. Mm-hmm. Denk maar ook aan de 60e jaren, bijvoorbeeld de Beatles. Dat wordt met EA geschreven, terwijl het woord Beatle in de betekenis van kever met het dubbel E is. Oh, verrek. En ja, maar dat was natuurlijk van beat kwam dat. Ja, oké. Dat mag zijn. Yeah. Maar je had ook een groep, die heette de Monkees. En dat werd ook met dubbel E geschreven. Ja, yeah, ja. Yeah. En toen had je nog wel een Engelse groep, dat heette de Yardbirds. Dat werd wel juist geschreven. Maar er kwam ook een Amerikaanse groep de op. Birds de met Birds met een Y. En het werd met een Y geschreven. Ja. En zelfs nog het meest recente eigenlijk. Neem nou het woord Snoop Dogg. Ja, dat is een mooi recent voorbeeld. Wat goed, Leo. Ja, ik krijg net een mailtje van Ted. En ja, dat vond ik wel een hele goeie. Die zegt, soms schrijven ze girls met een U, zodat er geen I meer in zit. Wat natuurlijk in het Engels wordt, zodat er geen I meer in zit. Oftewel, dat ego eruit is. En dat de meisjes dus voor elkaar zorgen. Het is Amerikaans, dat wel, zegt Ted. Ja. Dus het is echt Amerikaans gebruik. Maar ik vind het wel grappig gevonden. Ja, of gezien daarvan vind ik ook dat die Amerikanen hebben toch al een beetje de neiging om hun taal steeds meer van het Engelse, van het Britse Engels dus af te zetten. Sommige woorden die worden anders geschreven. Bijvoorbeeld organization, dat wordt ook met een Z geschreven bijvoorbeeld. Mm-hmm, mm-hmm. En dan heb je ook dat woord honor en color, zonder U allebei. Ja, zo gek is het niet. Ja. Maar ik vind wat jij zegt wel grappig, inderdaad. Van de Birds en de Beatles. Want het is eigenlijk super onhandig. Want iemand hoort een leuk plaatje op de radio en gaat zoeken en kan het niet vinden omdat je het zo gek schrijft. Ja, ja, dat is waar, ja. Het is eigenlijk niet heel slim. Maar misschien is dat ook een keer de bedoeling geweest, omdat ze dan intenser gaan zoeken natuurlijk. Daar heb je dan weer een punt, ja. Ja, je hebt ook wel eens een keer sommige berichtgevingen of in een krant. En dan en die schrijven dan wel quasi een oplossing erbij. Mm-hmm. En bijvoorbeeld in een schakelrubriek of in een rubriek van Dam. Over dammen. En dan zet de express een foutieve oplossing erin. In de hoop dat ze dan, nou ja, dan aan de hand daarvan kunnen zien of het wel gelezen wordt. Ja. Aan de reacties. Ja. Ja. Ja, dat is dan wel weer. Ja, dus zo had ik er nog niet over nagedacht. Ik denk heel vaak bij liedjestitels. Je hebt dan nu zo'n heel hip liedje dat heet Good for You. En dan schrijf je voor met een 4. Ja. En denk ja. Ik, doe dat nou niet, want mensen kunnen het niet vinden. Maar ja, het wordt toch een hit. Dus het is misschien precies wel wat jij bedoelt. Bij YouTube wordt het natuurlijk helemaal ingewikkeld voor die mensen. Want het is er toch redelijk ingewikkeld. Op het moment dat het een beetje gewoonte wordt, dan maak je wel het onderscheid. Ja. En we hebben het er toch maar weer over. En we hebben het gedraaid, September Girls, waar die vraag een beetje vandaan kwam. Dus het werkt dus blijkbaar toch ook wel weer. Dank je wel, Leo. Oké, graag gedaan. Goedenacht nog. Ik hoor graag naar uw programma. Ah, dank je wel. Dag. Tot volgens. John. Ja, alsjeblieft. Goedemorgen. Hallo, John. John uit Huizen. Ik was over die zonsverduistering. Ik heb dus met het gezin op Texel een hele zonsverduistering meegemaakt tussen de middag. Ja. Dat duurde ook van 12:30 tot 2 of zoiets. Mm-hmm. Maar dat was een enorme verrassing om dat mee te maken. Want het werd vreselijk donker, echt. Want de hele zon werd verduisterd. Het was ongeveer 95, 96. We waren op vakantie op Texel. En die zonsverduistering, die was dat het echt donker werd. En koud werd het. Maar het werd ook heel stil. De vogels, die hoorde je niet meer. Ja. En dat was een hele rare gewaarwording, dat het muisstil werd. Het was gewoon griezelig wat er gebeurde. Ja, misschien. Het is wel grappig, John, dat je nu nog belt over die zonsverduistering. Want die was volgens mij het eerste of misschien tweede uur. Maar, ik denk dat het voor Carlo, die kwam met die vraag en die is ook slechtziend. Die heeft misschien ook wel eventjes zo'n een unheimisch gevoel. Een beetje, ik kan even niet op het Nederlandse woord komen. Ja, gehad. Dat hij dacht van, ik voel gewoon een temperatuursverschil. Maar dat het ook gewoon een beetje, het is ook een beetje vreemd natuurlijk. Ja, maar het werd gewoon nacht, want dit was een echte zonsverduistering. Een hele zonsverduistering, dat is wel wat anders natuurlijk. Het was echt uniek, was dat. Ja. Nou, dankjewel. Ja. Nog even voor een stukje zonsverduistering naar de mensen toe. Er zit wel verschil in, of het een hele zonsverduistering of een kleintje. Ik denk dat bij de meeste mensen al wel een beetje duidelijk was. Maar dankjewel. Oké. Okay. Bedankt, John. Ja. Hoi. Ja. Nou, laatste loodjes, nog een kleine 10 minuten. En ik wil nog zo graag weten hoe het zit met die kevertjes, oftewel die torretjes. Iemand moet dat toch bekend voorkomen. Monique, die zat op het strand in Egmond. En daar had ze last van kevertjes en torretjes. Goudbruin, klein, een halve centimeter ongeveer. En ze beten of ze prikten. Wat zouden dat nou voor beestjes geweest kunnen zijn? Mieneke die wil weten of verschillende soorten apen zich ook onderling kunnen voortplanten. Stefan die kwam met die vraag over Hiro en Daro. En die wordt moeilijk te beantwoorden. Want het enige wat heel veel mensen zeggen van ja, het is taalgebruik. Het is iets wat in schwung. Nou, ik ben wel in de Duitse woorden nu. Maar wat een beetje gebruikelijk is geworden. En wat eigenlijk heel onlogisch is. En Piebe Guido die wil nog steeds graag weten wat het verschil is tussen Kroatisch, Servisch en Bosnisch. En dan heeft hij het over de taal. Het is nog steeds niet duidelijk waar iets op je lever hebben vandaan komt. Dat moet toch nog te achterhalen zijn. En Marciano die vraagt zich af waarom we niet na winteren en wel na zomeren. En waarom we op verschillende momenten de zomer of de lente of de herfst of de winter in laten gaan. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Mocht je nog een antwoord hebben, bel dan nu. Want zo lang hebben we daar niet meer voor. Barry? Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Barry. Zeg het eens. Ja, ik wilde even voor die vraag die mevrouw had over de erfbelasting. Ja. Haar zoon in Engeland, volgens mij. Ja. Het is zo, je betaalt erfbelasting hier in het land. Dus de erfbelasting wordt betaald in Nederland. Dus dat wordt hier aangifte doen daarover. En eventueel, ja, indien noodzakelijk zou dan vermogensbelasting betaald kunnen worden in Engeland. Maar goed, dat wordt dan wel geteld. Oh ja, dat komt er dan natuurlijk ook nog overheen. Ja. Ja. Ja. Nou, dat is een kort maar krachtig antwoord, maar wel precies wat ze zocht. Dus dankjewel, Barry, daarvoor. Ja, geen probleem. Goed. Ja, en fijne dag nog. Hetzelfde, fijn weekend. Hoi. Ria. Ja, goedemorgen. Dag. Ik hoorde over de beestjes op het strand. Dat zijn zandvlooien. Oh, echt? Oh, ik deed al een wilde gok, maar zijn die zo groot? Ja, die heb je ook in verschillende maten. Oh, grote zandvlooien, jakkers. En... Ja, ze zitten gewoon allemaal tussen het zand. Dat zijn echt de zandvlooien. En die zijn net even iets anders van model als de vlooien die je op de honden hebt. Oh, en maar springen die dan niet ook? Ja, lopen en springen, dat zijn tevisjes. Ja, en bijten ze of prikken ze? Ze kunnen aardig bijten. Ze kunnen aardig bijten, lekker. Nou ja, het is wel fijn dat het duidelijk is. Dankjewel, Ria. Oké. Goed, doeg, hoi. 0800-1121 is het nummer als je nog een antwoord kunt geven. Over het nazomeren krijg ik een berichtje net. En dat krijg ik via de mail van Pieter. Die zegt, na zomer is fijn, na winter brengt chagrijn. Ja, en het is natuurlijk een mooi rijmpje, maar dat zou ook wel eens de lading kunnen dekken natuurlijk. Want we zeggen natuurlijk wel van dat we lekker aan het nazomeren zijn. Maar ja, als die winter geweest is, willen we hem vaak zo snel mogelijk afsluiten om weer van de lente te genieten. Waarom we nou twee verschillende data hebben voor de zomer en de winter, dat is me nog steeds niet helemaal duidelijk. En daar krijg ik ook geen berichtjes over. Wat me wel verbaast, dat ik ook nog niet van niemand een berichtje heb over iets op je lever hebben. Terwijl ik het zeg, stuurt Menno een appje die zegt, iets op je lever hebben of je gal spuwen. De lever en de gal staan in verbinding met boosheid, frustratie en depressie. Door je niet te uiten, raakt de lever uitgeput, waardoor op lange termijn zelfs ziektes kunnen ontstaan. Oh, dat klinkt inderdaad wel heel erg ongezellig. En dan is er nog Bagheera, oftewel... eens even kijken hoor, want even kijken of ik... Ja, hij is er wel. Bagheera. Hi. Hè, gelukkig. Bagheera, Martin, heb jij nog antwoorden die ik even gemist heb? September Girls is officieel in 1974 uitgebracht door de rockband Big Star als eerbetoon aan de Beach Boys. Oh. Die zongen dus over de girls. Ja. En daarom hebben zij het geschreven als girls. En in 1986 hebben de Bengals weer de Big Star gecoverd. Oh, dus het is van oorsprong zelfs al met een U. Dat is helemaal niet van de meiden onderlings dus. Onderling nee. Dus. Oh, wauw. Ja. Hey, apen van verschillende soorten. Oh ja. Die doen het niet met elkaar, maar zouden ze het doen met elkaar, dan gaat er geen nieuwe aapjes uitkomen. Want dat is gewoon biologisch, die zaadjes en die eitjes, die mixen niet. Die passen niet bij elkaar. Ja, daar kreeg ik nu ook appjes over. Laten we ons niet vergissen in het verschil tussen soorten en rassen. Dus dat, bij apen kan dat helemaal niet. Verschillende soorten kunnen geen nakomelingen voortbrengen. Ja, dat zei je al. De gegevens van de stichting Smalhout staan op Facebook. Ja, heb je er alweer opgezet natuurlijk. Even kijken hoor. En dan nog even over die grafrechten. Want ik hoorde het in de tijd nu gaan over natuurbegraafplaatsen. Maar voor degenen die een graf hebben op een gewone begraafplaats... In principe kan je eeuwig grafrecht hebben, maar je moet het graf wel blijven onderhouden. En als de eigenaar of de erfgenaam ook komt te overlijden, zal de nieuwe erfgenaam zich weer moeten melden dat hij degene of zij degene is die de eigenaar weer is van het graf. Doe je dat niet, dan mag het grafrecht komen te vervallen. Ja. Nou ja, dat is ook wel een stukje informatie waar mensen iets aan hebben. En Charles, ik kreeg namelijk net een appje nog van Marianne. Die wil heel graag zo'n stadion hebben voor haar klas. Dat is juf Marianne. En even kijken, want dan zoek ik nog even haar appje op. Maar heb jij niets gevonden over de officiële zomer en de meteorologische zomer en waarom dat verschillende data zijn? De meteorologische zomer wordt dus gedaan per maand, omdat dat makkelijker te tellen is. En de officiële ingangstijd van ieder seizoen hangt een beetje weer af van de maan en de zonstand. En omdat dat kan wisselen tussen de 19e en de 23e van die maand, is het voor jaarlijkse vergelijking van de temperatuurstanden van de hele maand lente en van de hele seizoen herfst, is dat voor de meteorologen niet te doen. En daarom hebben zij ervoor gekozen om echt gewoon 3 vastgestelde maanden aan te houden. Omdat je dan ooit lang jaargemiddelde en dergelijke beter kan uitrekenen. Of seizoensgemiddelde. Ik heb juf Marianne ondertussen gevonden. Ik zat niet goed te luisteren, maar mensen thuis natuurlijk wel. Juf Marianne geeft les aan groep 5 en 6 met heel veel voetbalfans. En eens even kijken, het gaat om een school in Zoetermeer. En juf Marianne die wil heel graag zo'n stadion hebben. En die andere gaat naar de BSO in Duiven. Dus die worden verstuurd met dank aan Charles. En dan hebben we toch volgens mij alles weer gehad. Hoe nou, doen we het toch? Hele snelle dan. Kroatisch, Serbisch en Bosnisch. Het is allemaal dezelfde taal, maar met een nieuw dialect. En ze noemen ze nu anders, maar dat is puur uit politieke overwegingen. Oh ja, dat zag ik. Het lijkt wel heel erg op elkaar. Alleen het heeft inderdaad, het ligt politiek gevoelig of je Kroatisch of Serbisch bent of Bosnisch. Dus het is vaker een meer naamgeving dan de taal zelf. Ook al ontwikkelt hij zich wel, maar op welk gebied, dat heb ik niet echt. Dat kan ik ook niet uitspreken. Dus daar kunnen we Piebe Guido ook niet mee helpen nu. Dat was alles wat ik had. Hartstikke fijn. Dank je wel, Martin. Tot volgende week. Yo, doei. En dit was Nachtzuster. Je kunt me de hele week bereiken op nachtzuster@omroepmax.nl. Tot volgende week. Programma van Max. NPO Radio 1.